Ja sam imala sreće, pošto svaki put kad sam radila u okviru neku kolektive ili čopora, svi su uglavnom bežali od noćne smene. Prvo to je svima strašno naporno. A meni je to idealno, nema teorije da, ove, pa da, i onda su mene uvek stavljali noću, ove babe stavljali danju, ove, i uopšte ljude stavljali danju, i meni je bilo idealno. Ja se do 5-6 popodne probudim, popijem kafu, i onda, ono, tipu, pola 11 uveče krenem da kukam, da kasnem. Ali milina. I tad mi je najbolja koncentracija. A ujutru nemam pojma gde sam. Da, tako ja kad sam učila, sam bila. Pa da, i meni je tad najbolje za učenje i za sve. Vesna mi se isto zakašljala. Znači, ja već prehlađena 7 dana. Umi me, kaže, 3 noći ne spavam. I tebi i Marinu. Mhm. Ali ti je sada? Ja sam pijela pre neki dan. Jednu sam popila šamutelac. Ne, ali znaš što, kad imaš to da kaša koga? Mhm. Da se znači kao... A jesi, ali imaš sekret? Jel te muči sekret? Da. Slušaj, Coca-Cola. Stvarno, jer to uopšte mi je bez zezanja, Coca-Cola, zato što ona pojede sve živo, ona pojede svu A meni izađe Coca-Cola na nos. Nema veze kako je. Propolis kapi, to je imaš, to je imaš. Ma, to je sve slabo, tresni ti Coca-Cola, ali bez zezanja, Coca-Cola. Ozbiljno, ne znam da li imamo ovde Coca-Cola. Tresneš Coca-Cola da vidiš ovdje. Nije su. Pa da, da. Uništine. Coca-Cola, Coca-Cola. To su moji lekovi, Coca-Cola i Brufen. E, znaš da to? Meni Brufen. Samo to pijem. Si probala onaj Brufen u kafu? Nisam, ali sam probala neki Brufen sa pilom neki. To ne da je dobro. Ja samo džumbir. Random, pijem, ma to, to je moja sestra radi, to ti od bika. Kakvi, brate, biljni, mrzim sve što je biljno i prirodno. Sam udri meni po neprirodnom. Meni brufe, brufe nije zvonio. Vidi ovo, i mene. Sad ću zvisam ja. Za šta god. Za šta god. Ajmo, sunce, 29, device. Lepo, lepo. Šta je sad ovo? Gledam neke device upadaju. Ne, ovo je jas. 29, 29. I to sunce osme puše. Ne, jel vape? Koji mi uvo zvoni? Levo. Desno. Mesec, 25 raka. Jel ovo kme? Mesec. Da li će čovek sigurno da ima svoj krov nad glavom? A to će. Mesec uvek priča o vašoj kući. Kakva je kuća? Da li ćete imati kuću ili nećete imati? S kim ćete je praviti? Kako ćete doći do kuće i ostalo? Ako imate sunce u ovnu, kako ćete doći do kuće? Mesec u ovnu, izvinjam se. Time što ćete da zidate, jel da? U biku, da pretrate, to će dvoje, troje da vam je kupe. U blizancima, kakvu kuću? Na točkovima. Jel to može bude kant prikolica? Može. U raku uvek vaša kuća i vidjet ćete da velika većina ljudi ulaže nenormalne pare da zadrži roditeljski dom. Pa to nasledno. Da, da, ali oni se opterete, recimo plaćaju, ulažu i ostalo. Mesu lavu, kakvu kuću ima? Kupi najbolju na kredit, preceni se. U devici, kakvu kuću? Skromno. To je kuća koja uopšte ne mora da bude mala, ali se gradi godinama, u nju se ulaže godinama. Da. Onda, mesec u bavi, kakvu kuću ima? Partnersku. Jesmo čuli? To je zajedno sa partnerom, kupimo nešto. U škorpiji, nasleđena. U strelcu, kuća na putu. U jarcu, kakva? Stara kuća. Pa šta bi značila ta kuća na putu? Znači ima kuću u inostranstvu, još jednu ili? Da, da. Možda bude vikend. Jel ti imaš u Strelcu? U blizu. Ovi, to su dve kuće, ili stan na dva nivoa. Mesec u Vodoliji, jel ima kuću i kakvu kuću ima? Nema, taj i kad ima Prokocka, to ne bih može. Zvezdano nebo moja kuća. To su uvek kombinacije. Mesec u Vodoliji, u zavisnosti od vladara, ili napravi neku odličnu kombinaciju, pa tako reši stambeno pitanje, tipa uzme neku potkrovlje pa ga adaptira, ili pravi kombinaciju neku poslovnu i ostalo, ali uvek će na kraju to biti tuđa kuća. Nikad neće, istina, na zdravlje, biti na njegovo ime. A to je primarna kuća, tako ili kako? Ne, to je vaš dom, gde ćete vi da živite. Gde ćemo da živimo, da. Ne su ribama, gde je kuća? Može bude pored mora, crkve. Da, da, da. I ostao, ali to je i u mašti, to je da neko maštari 100 godina. Znači, kad vidite mesec u raku i mesec u biku, ta ima 100% kuću. Kad vidite mesec u škorpi, kao što imaju naše koleginice, pa ta je dobio 300 pritisaka i 300 šećera dok se nije izborio za kuću. Ali se izborio, tako? Ja, ali se izborio uvek. Ono gde je škorpija, krećete ni od čega i završite na maksimum. Kad vidite mesec u doli, kao što imamo Dobrilice, ja, šta ćete kažete, na vas ništa. Na vaše ime ništa, ne daj Bože, inače može da ode do Vrila, samo da dude. I krenemo kombinacije. Menjamo stan za dva stana, pa pravimo ovo ono, znači to nemojte nikada date klijentima. Jeste dobila neko nasledstvo, Dobrila, do sada? Ne. Hvala Bogu. Bolje da ga dobiješ u što kasnim godinama. U principu sam svoju situaciju, nema šanse da nastavim bilo šta. A u čijem si sad stanu? Pa vidi ovako, ja sam taj mesec ovo dole dobro iskoristila. Ja se bavim adaptacijom, nisam još završila. To je otprilike super, otprilike, nije baš, ima više prostore. Iznad toga je stan moje majke. A ja sam dobila sa glavnost, naravno, da to pretvorim. A na čije to ime sad? Na, što su tere? Da. Moje. Na tvoje? Da. Kuku, ti ćeš to da praviš kombinaciju. Mesec u Vodoliju Rupi ne može živi. U sutrenu, prizem. Ja sam lepo, mislim, ja tu i ne dolazi niko, nisam na što je sredila. Ko je ušao, ne bi da izađe odakle. Pa verujem. Ko na aromaterapeutska ulja. Mislim, verujem, ali ti tu nećeš ostati. Mesec u Vodoliju mora budu u potkrovlju, na visini. Pa, joj, to kad kažeš dobro, dobro, ja se odmah bi se odsekao noge. Nema to nikakve veze. Buton u četvrtoj generalno daje ljude koji su ovi kandidati broj jedan za grobna mesta, povraćaj stare imovine i ostalo. Znači, sve što su izgubile pradede, prababe, čukun, dede, vi to možete da nasledite. Osim tog stana po majci, ja imam dan, ne mogu da nastavim ništa i to bih delilo sa sve. Ja bih rekla samo Dobrili, nemojte dajete pare i ništa da ne bude na njeno ime. Na ovo ide na moje ime, regularno plaćam porez. Da. Znači, za sad. Koliko godina već? Ja mislim ima već 4-5 godina. Ajmo da vidimo. Ako je on devica, poznak i jarac, sa mesecom u raku, da li će ovaj čovjek da se kocka sa stanovima? Pa, ne. Ne. Ja, ma ne, ma kakvi, to je neko ko je vrlo stabilan. Da. Ko bre ozbiljno? I nisu i na sredu. Tako je, kao svaki mesečku u raku, samo on i niko više. Merkur, je li nam važan? Jeste. Jedan vage, što nam je važan? Zato što vlada sunce. Merkur je na jedan vage. Je li ovo dobar Merkur? Je li ovo pametan čovjek? Vidite sad ovo, pogledajte, nema diplomata. Ako je Merkurov posao jedino da kaže istinu, šta će on u znaku vage? Da preču ući. Ne, u znaku vage će onda je Merka, kako će da vam je kaže? Vidite ovo, ako izmene sedišta, Merkur i Sunce, ako promene sedišta, Merkur će otići u devicu gde mu odlično, ali Sunce ode u vagu gde je u padu. Znači, ovaj čovjek svaki put kad kaže istinu, on će da tap, zglajzne s pozicije. Znači, uvijek mora da laže što? Pa. Da glumi. E sad vidi, a šta ako on to ne zna? Recimo, vi imate informaciju o astrološku, a šta da nemate informaciju? Šta da to ne znate? Šta bi onda bilo? Pa ništa, vi bi videli u životu da svaki put kad nešto kažete, upropastite sve živo. Ali i dalje bi pričali. Znate, nemate informacije. Ovako, jednom probate da ćutite, pa da vidite gde ćemo. Denera, planeta lepote, se nalazi na četvrtom stepenu device i retrograna je. Da li su usrećio? Pre 28 nije sigurno. Denera se nalazi na četvrtom stepenu device i retrograna je. Jao, pa Venera je tu u padu. M je Venera u padu. M je u osmoj kući. M je retrogradna. Ovo je lep čovjek. Vidite, Venera u osnovi, vlada vašom lepotom i vlada prvo osjećajem za ljubav, osjećajem za sklad, za dogovor, za izmirenje i vlada umetnošću. Ako bi mi pričali o tome da li je osoba lepa ili nije lepa, Venera u Devici ne može, brate, bude lepota nikako. Kako Alain Delon, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, a ja Sandra... Ja Sandra, Slavica, sljedeći ja put ovdje napišu Slavica ili Dijuranu Slavica. Ti si lepa. Pa Catherine Deneuve je lepa. Pa jeste lepa, i Alain Delon je lepa. Pa što mu pali? Andrea Bocelli ima Veneru u Devici. Šta im pali? Ja sam vidjeti da Veneru u Devici lepa, ovo sve ljude koji ja sam s Venerom u Devici. E pa, crc što je lepa. Mi bi rekli Andreju Bocelliju, digni glavu da to obrijemo, da to šišamo na kratku, ko sve druge ljude što šišamo. Ajde skinemo šminku Catherine Deneuve, ajde skinemo šminku Barbary Streisand i ostalima, pa da vidimo kako izgleda ta Venera u Devici bez šminki, bez sređivanja. Esencijalno, Venera je zadužena za ljubav i lepotu. Ako imate Veneru u Vagi, onda vi bez šminke ste jako lepi. Venera u Biku i bez šminke, to je ona seljačka lepota, ono seljačko rumenilo. Lep kulutak. Venera u Ribama, lepo osmeh i ostalo. Pošto Venera treba da priča priču o tome da li neko zna da voli ili ne, da li zna da se pomeri ili ne zna. Ova Venera u Devici ne zna da voli, jer se uhvati za jedan detalj pa onda komutav za telefon, ne zna ni da prašta, to je onaj šitarski princip kad voli, voli, kad ne voli, ne voli. Znači ovde objektivno vi ćete vidjeti da što je neka planeta loša da se vi više oko te planete trudite. Recimo ljudi koji imaju Veneru u Ovnu, Veneru u Škorpiju, Veneru u Devici su ljudi koji se mnogo više sređuju. I oni nikada nisu onakvi kakvi su u originalu. Znate, oni mnogo više čak i preteraju. Pa ćete vidjeti da recimo muškarac može da ima tonu boja, da se sređuje previše, se previše perlita. Kod žena ćete vidjeti da to nema blage veze s originalom, da su to iste tovirane obrve, ofarbane, našminkane i ostalo. Znači u originalu to nije ono što bi mi rekli školski primjer lepote. Ako pričamo o snazi, šta bi onda Mars značio? Ako recimo muškarac ima slab Mars, šta onda taj Mars radi? On zgodan. E, znate koliko muškaraca sa Marsom u raku imate koji idu u teretane, u te žuse? Pa da li to nije kvalitet prirodnih mišića? Je li ima neko ovde lepo Veneru? Ja, to nije. Gde ti je? Nije, u lagu. Nije to peregrirano? Ne. A u Bogaljenu, Venera Škorpija, Venera Ovan ili Venera Devica? Ti. Samo ja. I niko više. Ja, šta nam pali? Marija ima u Škorpiji, recimo, da. Da, Marija u Škorpiji, da. Ajmo dalje. E, se više ja i Marija šminkamo, farbamo, nego uobičajeno. Da, ali dobro, pa tu nema ničega loša. To ništa, što sad. Umereno i dobro. To zato što je tebi peregrirana Venera. A recimo tu Veneru u Biku da vidi bi rekla, fuj, mislim, možete vi malo prirodno. A mi ćemo kažemo, nećemo i tačka. Ajmo dalje. Mars se nalazi na 14 blizanaca. Ne zaboravite da je ovo muškarac. Šta ćemo kažemo za ovog Marsa? Ništa, peregrina. Puno intelektualne energije. Ma kakve intelektualne? Tu Mars ne treba da bude. Da, ovo je neko ko maše rukama kad priča, neko ko je u pokretu, neko ko... Diča možda. Da, kad bi trebali da rušimo ovaj zid, nazdravlje, nazdravlje. Mars u Škorpiji, Mars u Ovnu, Mars u Jarcu bi ovaj zid srušili, znate kako? U Ovnu bi ga srušio, rekao bi, daj vamo bilo šta, tresno li srušio. U Škorpiji bi se zainatio, pa bi nam onda došla stavica, rekla, e nećeš da se srušiš, a? E sad ćemo da vidimo. I ne bi odustala dok ga ne polo. Mars u Jarcu bi šta uradio? On bi malo preterao, jel da? Pa bi ovaj zid i ovaj za svaki slučaj preventivno slušao. A šta bi radio Mars u blizancima? On bi došao i stavao da filozofira i da priča. Oko toga on kad treba nešto da radi, jer Mars je najaktivnija planeta u zodijaku, kad nešto trebate da radite, kad trebate da osvajate, Mars u blizancima sedmi priča. Znači on prvo, a ja sam mislio ovo, ja sam mislio ono i ostalo. Ovde je sva snaga u rečima i nije u čemu drugom. Znači ništa konkretno nema, tako? Ja to sam ja mislila kad sam rekla puno intelektualno. Da, da, ali tu nema šta da traži Mars. Znate, to je besmisleno. To je kao da ste poslali vojnika, pošto je Mars univerzalni vojnik, kao da ste poslali vojnika recimo i stavili ga na raskrsnicu, univerzalnog vojnika. I on nema pojma šta tu da radi. Ili kao da ste ga poslali da šeta po hodnicima i da se penju u stepenice. Šta će on tu? Razumete, on treba da budi ili na ratištu, što je simbol škorpije, ili treba da osveja, što je simbol ovna, ili u jarcu, da bude planinar, spartanac, da se bije golim rukama. Zamislite, pošaljate univerzalnog vojnika da stoji na raskrsnici da priča. Eto, ovaj radi od prije. Ništa ne bi. E sad vidite, kako to da primenite u stvarnom životu? Ako vas ja pitam, trebam da sedim sa njim da pijemo kafu, hoće da me muva? Ne, kako on stupa u akciju? Nikako. On priča i meni bi rekla, Slavice, lepo ćete vas dve da se ispričate, ko ljudi na kraju ćete stavi u taksi i vrati kuću. Ali od akcije ništa. Od akcije ništa, pa kakva akcija? Ko ima jači Mars, taj pokreće akciju. A šta ako nema ni ja ni on dobar Mars? Ništa. Ništa, no, lepo se ispričali ljudi i svako svoje kuće. Ajmo dalje, Jupiter. Planeta morala. 18 lava. Šta ćemo sad ovdje? To je neki... To je baš onaj đavolji stepen pa na lavu. I još je retrogradan. I retrogradan. Retrogradan Mars. E vidite, svaka planeta koja je retrogradna pokazuje svu svoju silinu ili svu svoju moć u vremenu. Znači ona je jača u vremenu. Jeste naučili onih 120 aforizama? Tako ne. Kako vi? Pa pola toga znate na pamet. Evo sad ih izvrtimo, pola toga znate na pamet. Retrogradna planeta jača u vremenu i svaka planeta koju imate retrogradnu će dati svoju snagu u nekoj drugoj polovini života. Ako je Jupiter retrogradan, a to odlično, vama će kvalitet života, sreća, protekcije, uživanje i ostalo biti jače što imate više godina. Zar nije to bolje nego da je Saturn retrogradan? Pa bolje, šta bolje ikad nego nikad. Ako vas pitam kad ću da imam malo više sreće u životu, šta ćete kažete? Bravo. Kad? Bravo. Ne, kad, nisam vas pitala. Ne, tamo posle 45. Jel da, sećate se koja godina? Maramica? Ove, posle 45. godine, pa bi to bilo. Posle 45. vidi ovaj. Ja sam povela za tim što je u sedmoj kući. Slep. Ove, između ostalog i kada je u braku će imati više sreće nego kad je ovako. Ali ako pričamo kad, to će najčešće ljudi da vas pitaju dok li će da budem više baksuz u životu i ostalo. To najčešće kad vas neko pita za kvalitet sreće, pogledajte da li je Jupiter retro. Ako je Jupiter retrogradan, u kom god je znaku što je stariji imaće više sreće. A koliko konkretno sreće? Ja vam sam pitala, koliko će ja sad stvarno da bude srećna? Što je dalje, to više. Istina, evo još jedan aforizam u kamenu Ibanezra. Ove, ali bi prvo rekla, a šta još? Pa zavisi od znaka u kom je Jupiter. Ovde u lavu, šta to znači? Kakve će imati sreće? To je više sreće kojom se ja hvalim nego što ja stvarno imam, jel da? To je više ono šta mi, čime mi poziramo neka nego slava. Što imam stvarno. E sad vidite, ovaj Jupiter se nalazi u drugoj dekadi lava, to je dekada strelca, jel da? E tu je on već ojačan. Sad pazite, on se hvali, a ima i s čime da se hvali. Jel da? Ali i dalje to nije Jupiter u strelcu, Jupiter u raku ili Jupiter u ribama. I dalje nije to tolika sreća. Vratit ćemo se mi posle na onu priču, evo ovde ćete da mi vi pričate kako ima kuću, da li vi imate bolju, goru kuću od njega, da li ste zdravi, da li imate bolje kosti. Recimo, ako pitam Slavicu da li ima bolje mišiće od njega, šta bi ona rekla? Je li jače od njega fizički? Slavica jeste. Jeste 100%. Je li ima još nekog dobrog Marsa? Ovde niko. Ovan, škorpija, znači ti bi mogla, bez problema imaš jaču muskulaturu od njega. Ajmo dalje. Saturn se nalazi na 26 blizanaca. Gde je Saturn? U kojoj kući? Još jedan aforizam. Kada se planeta nađe na 5 stepeni od vrha kuće koju sledi, ponaša se kao da je u apsolutnoj moći naredne kuće, odnosno u šestoj kući. Kada se planeta nađe 5 stepeni iznad vrha kuće koju sledi? Kojoj sledi? Evo, pogledajte ovde, 28, 29. Znači, sve šta se nalazi od 24. stepena blizanaca pa do kraja znaka je u apsolutnoj moći naredne kuće. To znači da je već ušla na vrata ovdje u prostoriju. Irena, uzme bombone. Dobrila je sužla bombona. Jel se sjećaš ti ovih kafenih bombona koje smo mi kod deca jeli? Ja izgrešila majka. Koleginice, sram ti bilo. Kaže, ometa me Saturn. Uran se nalazi na osmom stepenu blizanaca i retrogradanje. Vidite koliko retrogradanje blizanaca. Hoćeš brupe? Ja se izvinjam što smetam ovdje sam pošla. Ušte mi ne smetaš, nego samo hoću da ti razumijem što pre, a to znači brufen. Hoćeš da ti razmutim u vodu? Hoćeš da lam Mirenu? Pa neću. Što pa ne, tako ćeš da se mučiš do preko sutra. Ali kako što brufen se zamrđuje? Ma kakvi bre, kakad se samo da ti izvizni i uživa. Ne znam ima da rad stano. Jovana, možeš da nam objasniš ovo kad se sve planete nadžiđaju na jednu stranu kartu? Da. E, sašte. Urana 8. Koleginice, a šta je? Jovana, čekaj su sve planete recimo u 12. kući. E pa to jeste problem. Onda imate zaključan horoskop i onda ne znate odakle da krenete. Znate, jer vas sve vodi samo u jednu kuću. Recimo, ovaj Kalet Kosejn ima sve u ribama u 10. I šta vi sad samo možete kažete? Čovjek će da ima poziciju i... Ništa, i ništa. Gde mu je živo, gde su mu neka druga polja, gde su? To ne znači da je sva orijentacija usmerena u jednom pravcu, nego onda imate otključavanje, to ćete ovdje vidjeti. Kako da otključate jedno po jednom polju? Daš mi još jedan na drugi baš. Daš mu grupan. Inače imam Mars sextil. Šta je to sad? E, taj daj meni, evo ja tebi mutim. Evo, taman. Što imaš Mars sextil? Mars sextil Neptun. Šta to znači? Ja sam, da, ja sam kronični ovaj dadri lekar. Sama sebi prepoznam. Kad bi bili u kvadratu? Ja da čekam doktora, oni nemaju blage veze. Znate li da ja dajem injekcije? Sebi ne mogu da dam, ali inače znam da dajem injekcije, predijam ja. Ali ideš kod lekara ti uopšte? Da, ali inače sam ja mu mužu previjala nogu, operisala nogu. Ja nemam knjižicu, ne idem kod doktora uopšte. Ma ništa. A možete vidjeti da li je neko više za alternativnu medicinu? Evo vidite ovako, postoje stvari u kojima može alternativna medicina da pomogne, postoje stvari u kojima to ne može, mislim ne može, ne funkcioniš. Recimo, prvi simptomi gripa, uvek se piju antibiotici da bi sprečili da to ode na pluće ili da se iskomplikuje. I sad ja tamo idem 5 sati da čekam na red i ostalo nisam pludala, ja sama sebi prepisujem terapije, odim kod doktora i lepo kažem, dajte mi uput za ovo, ko je to rekao, ja sam rekao. Moj muž kad je bio u bolnici, ja dolazim i vidim da čoveku nije dobro i jurim tamo doktore da ih nađem i kažem, doktor, upadam unutra i doktor i dve sestre. Ja kažem, odmah spremite infuziju, bacite vitamin B, K, C i ostalo. I ova vadi ono infuziju i to, a on me gleda mrtav pija, ne znam gde se nalazi, gleda me i kaže, a vi to tako sami određujete terapiju. Pa reko, nego ću tebe, čekam se otrizneš. I on mi kaže, a vi koleginice i svi su tripovali i kažu Stevanovu, sva sreća pa vam je žena lekar. I on kaže, pa nije lekar. A zamisli vitamin K, tebi da dam pa umrla bi odmah troma. A šta je to? Vitamin K je lek, vitamin koji se daje da se zgruši krv. I recimo ako ti mnogo razrede krv, daju ti recimo mnogo farina, onda ti možda iskrvariš na smrt, krv ti se razvodi mnogo i onda treba vitamin K da bi prestalo krvavljenje. Inače krvavljenje se lako zaustavlja i ovim, nije insulin, nego pomozi mi adrenalinom. Mm-hmm. Recimo kada neko mnogo krvari, vi uzmete ampulu adrenalina, pospete i zaustavi se krvavljenje. Ja sama lepo injekcije sve. Ja imam nešto kao strah od igle. Ja iglu kad je samo vidim, znači nije mi dobro ovo. A što sam iznala da ima adrenalin? Da, imaš ladno kupi. Znaš da imaš da kupiš i feromon? To su inače, feromoni su hormoni zavođenja. Samo što smrdi katastrofa, to smrdi na smrdive noge. To je hormon zavođenja koji mi lučimo. A koga da zavedemo ti? E pa to, mi smo se zajebavali, pošto ga imaš u spreju i u ampuli. Dobro. I ovaj, naša drugarica se prsula ono smrdi, kao da se nikad nije okupala. I onda preko toga tona, mi smo ispolivali svi sa tonom parfema, to možeš da ubiješ taj smrad. Kažu li, zato mi svi gledaju za mene. Pa, baš me čudno što svi gledaju ono. Izvolite. Pa, hvala. Tako da, za slučaj da ti treba injekcija, prebijanje, bilo šta, sve ja, svi se razbežaju. A kako taj strah od igla, kako se to vidi u horoskopu? Ja i ovaj iglu kad vidim Venerine. Generalno za Venerine znake i slabi Mars. Sve koljem po kući. Ja nisam primila vakcinu u petom razredu. Od straha. Ja se ušto toga ne plašim. Ja se plašim u stvari od kojih se deca plaša. Šta ti u 12. Sebe ribe. Mi meseče, samo a, i ribe. Ribe, ribe. Da, da. A ovo jednom se pije, kako se ovo pije? Ma nategni i pije. Nije ružno, fina. I, na što bi mogla kupiš na putu za kuću? Tylenol Hot. To imam u kući. I, jel ga piješ? Te pomaže? Pa pila sam prošle godine. A sad? Sad ne. Ovo ti je u kući. Samo rakiju pijem i ona mi bude ono bolje. Ma kakva rakijica. Vidim, a bit će od tebe zavisnik. Gde ti Neptun, u Strelcu ili Jarcu? Ja, u Jarcu. E pa dobro, nećeš biti zavisnik. Ako je Uran retrogradan, šta onda to znači? Da će on jačati u drugoj polovini života. Znate šta to znači? Pređe neko 40. I kaže, joj, što je lepo kad je čovjek raspušten. Kad sam se oslobodio svih strahova i mogu radim šta hoću. E, to je retro Uran. Ali prvih 40 godina on ovako strogo prestravljen, radi šta mu drugi kažu, pazi na tuđe mišljenje, briga ga je za sve šta drugi urade i kažu. Neptun se nalazi na jedan vage, ali je pre Merkura. Ovo je sad vama vrlo važno. Vidite ovo, kako su se poređale planete. Evo je idealno za astrološko istraživanje. Gledajte, Sunce pa Neptun pa Merkur. Vidite, sve se ovdje zbužuje. Pre njega, po minutu. Oboje su na prvom stepenu, Neptun je na 1,43, Merkur je na 1,57. Neptun je retrogradan. Nije, samo Merkur. Kad je retrogradan isto, nema veze što je 1,59, opet uvijek je 1. Jedan. Može on bude retro koliko hoće, ne može da ide unazad, može samo da ide unapred. I Pluton se nalazi na 8. stepenu, lava. E, šta ćete sad raditi? Ovo je totalno nedefinisan horoskop, u kome je sve jasno. Severni čvor, 15 lava. Ne, direktan je. Severni čvor, 15 lava, samo da znate da su čvorovi uvek retrogradni. Čak i ako piše, ako ne piše, oni su uvek kreću unazad. Južni mesečni čvor se nalazi na 15. stepenu vodovije. Pravilo broj 1. Svi ljudi koji imaju severni ili južni mesečni čvor u prvoj kući će pre ili kasnije u životu imati neki problem sa fizičkim telom. Ako je južni čvor u prvoj kući, najčešće će dati problem sa ovim delom od glave pa na dole. Severni čvor u prvoj kući će najčešće dati problem sa glavom. Znači, to može bude bilo šta. To neka anomalija, recimo, šta? Može da bude i neka povreda. Recimo, nekada i invaliditet. Znate, recimo, najslavniji primjer vam je Christopher Reeve, ne znam da li ga se sećate, kako ga se vre ne sećate, pa 20 godina za doček nove godine smo non-stop gledali Supermana. Pa Superman. On je recimo stvarno pao s konja, znači odvalio se čovjek, on ima Pluton i severni čvor u prvoj. I to su ozbiljne fizičke povrede. Ali nije povrede u glavu. Jeste, i glavu, pa od glave je sve i krenulo. Pa je kič mu uništio, sve živo. Znači, da se ne uplašite, recimo severni i južni u prvoj dodaju na visini, ali isto tako daju i povredu na fizičkom telu. To bi u današnje vreme bilo 90% starleta koje su izlupale celo lice, ugradile silikone, napravile haos. Znači, nekada može bude i stvarno ono da vi hoćete neku povredu. Vadili rebra i tako. Više šta da se im donale? Nego vidite da je fizičko telo povređeno. Ja najčešće pitam nekoga kada vidim severni ili južni u prvoj da li imao neku hirušku intervenciju na licu. Znate, bilo šta, da li imao na licu. I to, da li ste vi malo ubrizgavali sliku na usta, to nije čvor. To je kad imate neke ozbiljnije da kažemo poduhvate. Silikonima, stranim telima, krunicama vlada Pluton. I rekonstrukcijom. Neptun vlada onim, kako se zove, Huron i tako, mm-hmm. to malo tako šminka. Sada smo već kod Neptuna, je Neptun ovaj dijabetes ili nije? Ne, Venera i Jupiter, Venera je dijabetes. Dijabetes je inače duls, sad moram da vam ispričam priču, odnosno sladak. Ove, znate kako su se u srednjem veku, kako se određivao šećer u krvi? Znate kako? Tako što je lekar liznuo urin pacijentu. Da vidi da li ima acetona. Ove, zapravo da li ima problem sa šećerom. To se osjeti kad neko ima visok šećer. Da. Da, pa, mirišu. Da, mirišu na aceton. Da, bukvalno na aceton. Da, to je da, da. I preznojavaju se na aceton. Ja sam mislila da je to glupost, ali to je stvarno dači. Znate kako imaju lepten? Belo ten ružičaste obraze, milina lepten. E, ajmo ovako da vidimo. Ako pogledamo u kartu, sa čim vidite čvorove, prva, sedma, odmah gledajte šta bi to moglo bude drugačije na telu. Ili ima neko od vas čvorove, prva, sedma? Nema niko. Koje kuće? Ti moraš da nacrtaš posebno svoju kartu. Je li severni ili južni? Severni i drugi. Dok je živa, gde će glavu da lupa? Oko para, znači samo da kalkuliš, a ti radiš, pa da, ti radiš u prodaju. Ne vidim u prodaju. A da, ti sad si, šta si, menadžer? Da, za servis. A hoće biti neki direktor prodaje? Ako je čuvar u drugoj. Otko toliko da ti u jutru dugače samo lupaš glavu? Prodaje? Pa da, zašto bi se ti onda toliko lupala glave oko para? Oko svojih para? Ne, to su i tuđe i tvoje i čeg god hoćeš. Gde ti je čvor, Marina? U 12. Severni. Gde je glava? Podsvesni. Uvek istraživanje nečega što drugi ne vide. I to može recimo da bude da postaneš opsenuta, zašto sam ovo sanjala? Onda šta sad ovde ljudi kriju? Ti ćeš da provališ lažova pre nego što ga bilo kod nas provali. Pa onda da špioniraš tajne, da otkrivaš. Si kao mala virela da vidiš šta rade. Ne, ja i čvorovi to vole da vidim. Oni vole tako se zanimaju. Gde ti je severni? U 10. Gde će čvor da bude okrenut ceo život? Glava. Pozicija, pozicija, pozicija. Na koliko? Dva? To samo znači da ćeš dobiješ nenormalnu poziciju. Koleginica, čvor, severni. Severni, 6. na 26. To je oko zdravlja, zdravlje i posao. I to je svakodnevnica, to je svako jutro ujutru ustane, merenje pritiska, temperature, razmišljanje o zdravlju, posao, šta ću da na zdravlju. Znaš što se dobro mene na svako jutro kad ustanem, apsolutno, uvek uradim reiki, tajnštelu, jedna metoda prvog kreninga, onda ide ritual, kupanje, tuširanje, kreme, znači meni je taj nervni. Znači to malo u paranoju da ostane? Hoće, hoće, pa svi će da lete u paranoju. Gde je severni čvor, tu će svi da skrenu. Nije paranoja, nego ćemo tu svi da preteramo. Kako? Da, da. Ti ćeš da ubijaš na regresiji, kad bude bila ova karmička. Tu, to će tebi biti najlakše, da ti vidiš ono šta drugi ne vide. A inače bi bila bolji psiholog nego, šta si ti beš studirala, književnost? Marketing. Marketing, ma kakav marketing, to je blage veze. Osme. U osme. I okultno, ali i financije partnera. I ti kad naslutiš smrt, to bolje beže svi od tebe. Kad nešto sanjaš ili kad imaš neki loš osjećaj. Zbog toga imamo ovaj, loš osjećaj gušenja u pomoći. Moram da čujem što je najgore. Južni čvor. A to znači da je uvek ovaj predosjeti nešto. Da, severni čvor je, slušajte, severni čvor je glava demona i on ide stalno ovako pored vas i priča. Ako je meni severni čvor u petoj, gde mi je okrenuta glava ceo život? Dete. Taj mali je toliko razmažen i nikomu ništa ne može, zato što mi je glava stalno u njegovom pravcu. A meni je to potpuno strava. To jeste, ali mislim, nije to strava, zato što znaš da mene zove više mama, zvana zove Jovana Smaračica. Kaže, o Bože, kakav smarač. Samo znači koliko imate drugarski odnos. Ja moju mamu ne zovem mama, nego Biljana. Pa da. Pa to je bez veze, bolje da zoveš mami. To mi ona kaže, ne, to hoću da bude malo mama. Mi zamerujem. Ja nekada sam se razgovorila. E, ajmo sad ovako. A šta je onda sa južnim čvorom? Gde je južni čvor, tu je telo. Vi tu samo uživate. To je telo demona. Vi tu uživate. Tu vas sve mrzi. Ketu ili južni mesečni čvor ima zadatak samo da uživa. I on ništa neće da radi, on je lenj, on voli da se maže kremama, tako da užije. Ali tebi u 12. 12. polje, polje sna i spavanja. I recimo on uživa da spava, uživa da mašta, uživa. Ti uživaš da maštaš, da se zatvoriš, izoluješ i da maštaš. I ti misliš da to voliš, ti je u stvari ovaj to voli ovaj. I meditacija. Da, ali boli da i meditacija i sve što je nevidljivo. Recimo naše koleginice u 6. U čemu uživa? Voli da radi, da nešto ide, da non stop se mota. E sad vidite, to ne voli ona, nego uslovno Ketu voli kroz nju to da radi. E, ali voli životinje? Jesi uzela životinjicu? Vratili smo. Što? Pa neke komplikacije su nastale. Kakve komplikacije? Sad ćemo u pudlicu da pomoći. Ne, pa što? Zato što mama se uplašila jer je mnogo živčan pas i stalno hoće napolje, a ona hoće pasivnu životinju i onda... A koliki je? Pa šta, nije ona puno velika, ali je mnogo energična, ona nestaje. A ko je? Beagle krade, uzima. A da, pa on i jeste, pa Beagle je vesel. Pa ona bi skrenula sa Snoopijem prvi dan. Ona je mislila da će će ljubima za sami maze, vole. Pa to Beagle, on voli da si igra, da mu ubacaš lopticu, skače po kremu. Jeste, pojela 200 grama krem bananica, sve, pa tamo ono što je naša. Pa da, je li pocepala neku cipalicu? Ma, kao si napravila, i rade on. On je inače lovac, samo da znaš. A kako ga onda, on ide kroz nju, kako ona oseti? Oseti tako što, recimo, kad vidi bilo koju životinju se raspameti. Recimo, uđe u zoološki vrt, poludi. E sad, zavisi u kom je znaku. Gde je tebi? U devici. Devici. To su sitne životinje. Recimo, vidi, jesi videla lemura nekada? Jesam. To ti onaj Julian iz Crtača. Iz Ice Age-a. Tu kad ga vidi, znači, poludi, gleda u lemura, skrene, sitna životinja. Ili kad vidi zeca, oduševi se. Ili generalno obožava da ide da riba, voli miris perija, da pere, da čisti deterdženata. Ali tu kroz nju uživa. Tebi je južni u 8. U 8. Slavice, neću pričam što to znači, sram te bio. Šalim se, ali voli recimo, ove, šta voli, gde može da uživa? Recimo, mi svi na groblju, vidite Slavicu ko kaže, što je lepo ovde, hladi, lepa klupica, je baš lepo, lepo mirišu od sveća, ajde sedmo ovde, pa onda recimo, pa nije se desilo do sada. Onda može da uživa u seksu, u telesnom, na porođaju može da uživa, da. Blago njoj, da uživam. Da. Pa što da ne uživaš? Ako budeš bila pod... Ne, ako budeš bila u ovoj, kako se zove, u anesteziji, spavaš. Tebi južni u 12. a tebi Vesna u drugoj. U drugoj. A Vesna uživa kad vidi pare. Kad počne da ih pipa, da ih broji, da ih slaže. A čekaj, dobila dok spava. Da. Dakle, ne, ušte u bilo kom stanju koje je van, u nekom trans stanju. Meni je južni čvor... To se računa, da. Južni ti u blizancima, to nam je loša karma, samo da znaš. Meni je isto u blizancima u 11. U čemu ja uživam? U društvu. I verovali li ne, ja od kako sam bila, dobro to je i mesu odoli, ja od kako sam bila klinka, znači meni nikad nije bilo jasno neko kuka zbog dečka, nikad. Mene mnogo više povređivalo drugarica na mene da se naljute, pa bi se ubila odmah bi skočila s Brankovog mosta. A zbog dečka, zabole me. Nemaš pojma kako se ja ponašam. Majke mi, meni to nikad nije bilo jasno. Bilo koji dečko. Meni je rekao jedan dečko sve vremeno, kaže, jebote, tebi su svi glup, ružan, ovakav, onakav. Meni bez veze sedim tamo, gubim vreme, a ovamo me čeka društvo. Danas Sanju, kad sam videla kad je glava izvirila iza kola, i jao, ja sam sad me zatrčala, da idemo na put, idemo na put. U životu dečka nisam pitala, jesi ti ljut na mene? Mene bi više povredilo se ti naljutiš na mene, nego ja sam naljuti dečka. I kako to, je to zdravo? Majke mi, meni to nije. Da, pa nije strava, zato što prijatelj ima koliko hoćeš, a dečka ima jednu. Pa bolje, ja sam opsednuta jednim nego 5 miliona. A da ne pričamo o tome da kad se nekom nešto desi od poznanika, prijatelja, znači ja ne mogu spavati. Nama kad su se tri koleginice topile tamo u Obrenovcu, cela škola je išla u akciju spašavanja. Znate to? Da, cela škola. Ove, jednu nismo mogli da nađemo i bio je veliki problem, ne možemo da nađemo. A druga me zove telefonom i kaže mi, Marija Đorđević me zove, i plače, kaže, profesorka, Nama je voda prešla, krov, davimo se, pomozite nam. I ja, i ona kad mi tako kaže, pa ne mogu se im kući. I ja zovi druga, dečka iz škole Željka, imate ga tamo, on je bio, bio u akciji spašavanja. Prvo ja kažem njemu, nek se svi podave prvo po Mariju da ideš, pa onda idi gde hoćeš. I dečko dođe do kuće, njena mama neće da ostaje kući. I on kaže, Marija ulazi u ovaj čabac, gde će mama, ona kaže, ne mogu da ostaje Marija. A ovu drugu jedva nađem u osnovnoj školi, onda je, ej, ale, gde si? Onda sunce mesilo doli, gde si ovde, super, mi se zezamo, pušimo, u potkrovlju smo. Znači, niko nije spavao. Mi smo svuda, ja sam se uključila na B92, zvala sve kolege s kojima sam bilo kad radila, uživo u programu, odmah da nam daju informaciju ako bilo ko bilo šta čuje, moj telefon da ostao živ. Da ne pričam kad mi se drugarica razvodila, muž narkoman i pijandura. I ja, i moj muž, i druga drugarica, nas troje idemo da je selimo. Da selimo nju i decu, sa akcije spašavanja, organizovanja koverti, za pare, svima kažem daj pare, nema, hoćeš ne nećeš, mora. Ja sam tada imala 9 zaposlenih u kolo centru, ona je bila jedna od 9. Ja sam svima rekla, ne, uopšte me ne interesuje da vam pare trebaju, znači ona ima 3 dece, male i nema. I oni, dobro bre, žene, nemoj se dereš. I ja rekao, svako mora da 5000 i zdravo, to nije ništa, ali će značiti tih prvih mjesec dana, deca. I oni, daćemo mi više, samo nemoj se dereš, kao što si nasio. Kao, možemo više damo, može više, manje ne može. I ovi kad su se davili, su tu bile koverte. Koliko može, 100-200 dinara, i onda su se one rasplakale. I znaš kako je bilo? Meni je to užasno važno u životu. A tu dečko, briga me za dečko. Kaže meni jedan dečko, kaže, pa meni jasno šta su se toliko zapalili za tebe, nisi neka riba, nisi lepa, nisi bajda. Pa reko, ti si ćorav, prijatelju, kada peri da zočio, pa se vrati. Reko, i onda se skoro zbuni gledala. I kaže, tebe baš briga, kaže, stvarno, preko stvarno me baš briga, mislim, što se mene tiče, briga me, mislim, šta ti misliš? Luzeru. E, ajmo, a inače to radi samo da znaš i Sanja Cora. I ona ima mjesto, ali ona nas je uvalila sve 100 puta u problem. Pošto svakoj budali kome god treba neka pomoć, ona sve žive zove, jao, jole, jadan čovjek, i mi 100 puta svi da jebemo. Zbog nas dve. A šta je Sanja Cora u korisku? Ona je strelac vaga s mesom u vodoli. I pravi mes u vodoli. Znači ona u životu, ja nju 20 godina znam, u životu ružnu reč ni za koga nije rekla. Ja tu strašno poštujem kod ljudi. U životu nikada. A da vam ne pričam koliko je budala, ona je bukvalno s ulice pokupila i spašavala. Znači ona je stvarno, i vi stalno čekate da vidite kada će ona da padne u nekom svom iskušenju. Ma nikad joj se nije dogodilo. Za jednog da kaže bilo šta ružno. Nikad. Pa jeste, to su divne stvari, stvarno. Mislim, ja to poštujem po ljudi. Prema tome, gledajte vi, ovde, gde je Juži čvor? U čemu on to uživa? U preboj. U sebi. Da, šta to znači? Gleda se na gleda, kaže, jao, to sam lep. Hm? Sam sebi zavuje. Tako je. Vidite, ljudi koji imaju južni čvor u prvoj kući su definitivno ljudi koji će čitavog života da lupaju glavu oko partnerstva, ali će biti, ali sve što rade, rade tako da oni uživaju u svemu. Prioritet je gde je južni mesečni čvor. E, slušajte ovo, još jedna priča. Južni mesečni čvor je poznat kao, ili taj ketu, kao veliki čuvar života. Znate zašto? Pa zato što nema nikakve koristi od toga da ja capnem. Jel da? Jer u čemu će onda on da uživa? Ne zato što on mene voli, nego zato što on hoće kroz mene da uživa. Gde vam se nalazi južni mesečni čvor? Tu će uvek neko da vam spašava život. U prvoj, on ga spašava celog života. U drugoj, gde? Južni. Pare spašava Ne, on će poslati nekoga ko će vama da doturi pare da vas spasi. U trećoj, ili može i kroz hranu. Znate šta bi značio južni čvor u drugoj? Recimo, hoće da nas otruje Marina. I ja tava lepo zidem, zovu kafu. Odjednom Vesna slučajno skoče, obori mi kafu i kaže, joj, izvini, evo, skuvaću ti ja drugu. I ja strašno ljuta na Vesnu i kažem, Bože, kako je bezobrazna, prosi mi jednu lepu kafu. U stvari, ona ni ne zna da mi je spasila život. U trećoj, u saobraćaju. Vi idete, prelazite u ulicu, neko vas gurne, padne vam torba, vi dok uzmete torbu, auto je tresto nekog drugog. U četvrtoj roditelji vam non stop spašavaju život. U petoj dete, a vi besni na dete. Recimo, dete se raskuka, kad vi trebate negdje da idete, vi ostanete kuće, a tamo baci neku bombu i izginu svi. U šestoj, ko vam spašava život? Kućni ljubimac ili kolege. Kućni ljubimac, ne zaboravi. Posle ću da ti ispričam priču za baku koji mi je užni čvor u šestoj i koji su deca uvalila u Vojvodini dva dobermana. Da, da, unuci. Da čuješ tu priču, da se šlogiraš. Ali bez šale. Znači, baba živi u Vojvodini, u nekom mestu, možda ste čuli tu priču. Između ostalog, njen sin i Snaja, njen sin je moj drug iz detinjstva, a Snaja je isto devojka koju ja znam. Znači, oni imaju dvoje dece, sina i ćerku, blizanci. On je zapnuo oče bebe dobermana. I vrištali, vrištali, vrištali, vrištali. I tata njihov, naravno, ih odvede i kupi im dve bebe dobermana. I kad je majka videla, ona se šlogirala žena i kaže da će ja s dva dobermana u stanu. Usput imaju jedno iposobni stan. Znači, dvoje dece, njih dvoje bebe dobermana. I oni su jedva izdržali 6 mjeseci, ovi su kukali, plakali, plakali i padnim na pamet da odvezu u Vojvodinu neko selo napušteno gdje živi njegova majka, da odvedu tamo dobermana, usput ona žena kuka da se plaši njih, misli, voli. A znate kako su oni pitomi? Oni su vam manje opasni od bilo kog drugog psa, ako su vaši. I ovi, i oni kod babe odvezu pse, nigde žive duše, ima tipa od celog sela 3 kuće ima ljudi i babe u to jedno. I ko ima veliko dvorište, velike njive, nema koga da napadnu. Znači, a to inače kod ovog Bečaja, neko selo. I, ovi, i ostave tu ta dva dobermana i baba ih hrani, pušta i tu da trče, nema niko koga će da napadnu u napuštenom selu. I ovi, jedne večeri, znate oni što su ubili babu i dedu, neka da, 2-3 lopova, da. Opljačkali ih za neke smešne pare. I oni snime kazan u ove, dvorištu kod babe. Dobro. Ne, lopovi. Ne, lopovi, lopovi, ali nisu snimili doberman. I ove, a oni su njih hladno pustili da uđu unutra. I sad, što je najcrnje, baba spava i odjednom čuje, znači, katastrofa, lavež. Izleti napolje, ona mislila su se oni pobili, psi. Izleti napolje, da. Pa nema, nema ko će, nema nikog tu po selu. I vidi jednu kako visi na ovaj ogradi, kako urla, kuka, kuka, kuka, a doberman mu je pokido nogu, a drugi oboren na pod i doberman ga je ono, dovatio ono, za vrat. I nisu hteli uopšte da ih puste, jedva ih je policija razdvojila. A baba se uplašila, će ona da odgovara. Da su oni slučajno zalutali, pa da su tu krenuli kod njih, da su slučajno tu ljudi krenuli. I ona, ja odidem u policiju da robijam zbog kerova, zbog ovog, zbog onog. I baba pobegne u kuću i zove i policiju hitnu pomoć. I kada je došla policija, brate, pištolji, sve živo, oni su krenuli u pljačku. I onda su da. Deca tražila da se baba slika sa dobrom. Vodite mi ove kerove. Inače, ima južni čvor u ovoj šestoj. I slučajno su joj spasili život. Divna priča. Tako ja moju mamu hrabrim, pošto ona ima sunce na Vasatu, na 17 raka, na fiksnoj zvezdi koja daju od pasa i nju je stvarno uvijek pas kada je bila mala. I ona kakve, nenormalno se plašla pasa. A evo sad sa Snupijem, on se ubali kod nje i spava i sve živo. I ja joj tako pričam da će jednog dana sigurno spasiti život. Južni čvor u 7. Vama može da spasi život partner. Jel da? A u 8. Partnerom novac. A u 8. ništa. Ne. Šta je južni čvor u 8? Produžetak života. Duhovi predaka, mrtvi. Recimo, nešto vas suplaši, vi se prepadnete i kažete, Bože, ili recimo, kaže Slavica, Bože, spavam i sanjam u sred noći da me moj pokojni pradeda zove, da izađem napolje, ono odjednom padne zgrada. Malo scary, ali? Južni čvor u 9. Stranci. U 10. Šefovi ili ljudi na poziciji, u 11. prijatelji i u 12. ko? Spiritualne tehnike, meditacije. Ne. A šta? Snovi. San, stvarno može san da vas spasi. San, 12. polje sna i polje entiteta, sveta nevidljivog. Znači može nevidljivog. Da, anđeli. A sad rekla si u četvrtoj roditelj, jel sad u smislu, pošto recimo sad zavisno otac ili majka ili oba roditelja? Oba roditelja, oba, oba. Recimo najčešće oni rade nešto što mi nećemo u tom trenutku, a ispostavi se da je dobro. E sad vidite, pa ovaj, u suštini sa južnim čvorom mi smo lenji, pa nam je sve jedno. Mi radimo što nam neko kaže, ali nas tu briga. Mnogo je problematičniji severni čvor, pošto se on stalno buni, on je neprestalno nezadovoljan. Njemu možete dati šta hoćete, on je stalno nezadovoljan. Znate, i on stalno halucinira. Recimo, primjer radi, imate ga u petoj, imate nenormalnu sreću sa decom ili u ljubavnom životu i vi ćete stalno da tražite mane. Znate, u četvrtoj severni čvor imate fenomenalnog mamu i tatu, a vi stalno negde razmišljate šta vam pali kod mama i tata. A sad recimo ako imamo tu, evo, ne znam, peta, nebitno, ali recimo imamo dosta loših planeta, ali on sad nešto pospešuje onako... Koji je, severni ili južni? Severni. I jedan i drugi samo prave problem. Ni jedan od njih nije benefičan. Oni prave problem, ali prave problem da bi oni uživali. Recimo u blizancima i severni i južni obožavaju da uče. I to su ljudi koji i kad ne mora, njemu se pregre mozak, on iz dosada uzme da uče nešto. Ne znam da li ti se to nekada dogodilo, Dobrila, recimo da uđeš u autobus i da na pamet učiš billboarde, tako neke gluposti, pa, to na pamet. Pa dobro, registruje odlično, ali činjenica je da volim da učim. I da prosto u svakoj fazi, i kad sam morala i kad nisam morala, sama sam, to je stvarno činjenica, osmišljavala što će da učiti. Pa nije super, zato što u jednom trenutku, pošto je mozak kao sunđer, proces učenja prati proces zaboravljanja. Vi ćete vidjeti da u jednom trenutku zaboravljate banalne stvari. Znate, jednostavno zaboravljate neke stvari koje su svakodne, banalne, jer ste pretrpali um informacijama. A kaže mi jedan uživaju, šta si rekla? Severni čvor u tome da nas zbunjuje, da nam izvrće priču o tome šta je stvarno. A južni čvor samo voli lepo da leži, da uživa i da bleji. Znači, on ništa neće da uradi, on će samo da uživa tu gde je. I to su prve dve tačke koje ja gledam u nečoj karti. Prvo, gde je severni, gde je južni. Da vidim gde je osoba, čemu najviše uživa u životu i da vidim gde je osoba najpasivnija i gde se zbunjuje, gde umišlja stvari koje objektivno nisu tako. Severni u drugoj? Da. U drugoj? Ne, u osmoj. U osmoj, a tebi u drugoj? Tebi u osmoj, ićeš sam, a da je, koliko ja dugujem, ja dugujem, ja dugujem, ja dugujem. Gde je to u osmoj? Bolje, da, duga. Može da umišlja da duguje Boga Oca, da mi kažemo Vesna, šta ti je bre, ne duguješ nikom. A duguje novac ili uslugu, šta? Ne, novac, novac. Mm-hmm. Osmo polje poreza i ostalo. Onda recimo kad se uda ima da umišlja da muž krije pare, gde su mu pare, gde je sakrio, gde je stavio, gde je... Možda kad je obsesiv. Pa da, pa uvek prelaze oni u obsesiju. Oni tu, to je njihova inače potreba. Da vas izlude totalno. Pa to, ali može recimo da biti postane primarno. Pa to će vama svima biti primarno. Znate? Evo sad svi vi sedite i gledajte gde je severni čvor, da vidite gde je vama glava. Sve vreme. Jel ima da nekim godinama određenim vladaju? Imaju određene godine kojima vladaju, ali oni ništa sami, tad su najjači. Ali ovako ništa, evo tebi se oglasio južni u zvezdi. Dakle, Ketu i Raku se inače javljaju, kad ih vi pominjete, kad mi imamo predavanje o severnom i južnom mesečnom čvoru, recimo crkavaju sijalice, oni se oglase i tako. Ove, znači, gledajte prvo gde će oni najviše da daju. Ali ako meni sad na dva stepena, to ću da klikne. U desetoj. Nećeš, ne, nego ćeš da kreneš, znaš šta, ovaj meni nije mi rekao dobar dan, gospođo, kako ovaj meni, ej, Irena, ej, mala. I mi kažemo, Irena, šta ti je, bre, niko se li urotio protiv tebe? Znači, sam gleda s novima, pošto meni u osmi sever, da će imati, na primjer, mnogo češće i da će postati paranoični do snove. Pa da, možeš svašta, budeš uplašena za smrt, svašta. Ja se više uplašim zbog toga. Se plašiš da će neko da umre i to. E, ne više zbog toga da će dobiti pare, ne, nego... Pojenta je samo da vi prihvatite to da mi njih ignorišemo, pod znacima navoda, ali to je vrlo, vrlo teško, to je apsolutno nemoguće. Nisam smala da spavam, upravo zbog snova, jer stvarno teške snove imam. Znači, mjesec dana sam predala sad svoje to. Ovako. Lendormin, četvrtina, pred spavanje, 8 sati sna bez snova. Pa ne znači. E, ali to znači da si odmorna, znaš. Jer najčešće ljudi kad su jako umorni, Ove, kad su jako umorni, oni ove, se bukvalno nesveste, nema nikakav san. A kad su umorni, kad su odmorni, onda moza krene, naravno, ono, da izmišlja. Ja pitam Slavicu šta umišlja njen čvor u drugoj kući. A ne, ona može stalno da razmišlja, da li sam žedna, gladna. Žedna, gladna, gde sam ostala pare? Pošću ipak. Ej, to recimo možda te bude strašan osjećaj u jednom periodu života, tamo posle 408. si iskorišćena, znaš. I stalno da imaš osjećaj, eto, od mene su svi uzimali pare, i mama, i tata, i sestra, i komšija, i Marina, i Jovana, i Dobrila, i svi su me iskorišćavali. Mi ti kažemo, mama, pre Slavice, ko ti šta duže. To može da da taj osjećaj. Može to recimo, ja imam uvijek, da li sam isključila pedalu, ja koju nisam palila. To ti južni u ovoj, kako se zove, a to su ti već i godine, tu plaku, uložiš u fazu si zlapala. A što bi bio hipokondir? U šestoj. Južni... Da je jedan od njih u šestoj. Polako je da si mlada. Pa ima to vremena. A šta ja umišljam u 12. To može da, recimo ti se desilo nekad imaš osjećaj da neko prošao pored tebe, da te neko pozvao, pa to te zove sve vreme severni u 12. I ti ga lepo ignoriš, evo sad ja da pričam i da stojim iza leđa Marini. Ja to ne mogu. Ona bi toliko bila nervozna da bi crkla bi od straha, ali stvarno od straha. Mene to stvarno plaše da mi neko što je ovde ovako, spavam sa uključenim svetom. Naravno, ja isto. Samo svet mora, lampa. Kaka je jedna, dve, tri, pet lampa. Da, ali je u sobi. A kada je južni čovjek muksi sa fortunom. E, polako. To znači samo da karmički sada nastavljaš nešto što si inače radila. Ranije. To si bila neka trovačica ili ove... Da, ili si bila travar ili nešto. Sad se bavim. Da. Šta, fortuna. Tačka sudbine, da. Sudbine nikakve veze sa srećom nema. Postoji posebna arapska... Da, postoji posebna arapska tačka sreće, pars fortuna, znači tačka sreće, pod znacima navoda sreće. U stvari, ona predstavlja tačku sudbine. Koliko vam je sudbina naklonjena? Šta je vaš sudbinski zadatak? On je ovaj, konkretno vezan za fortunu. A onaj krst, kako se zove? Kao vesmater? Vertex. A ne, to je samo fizička, to je fizička tačka nesvesnog. To je tačka nesvesnog. Šta mi radimo nesvesno? U čemu mi nismo svesno aktivni? Imaš i ono EQ što ćeš da nađeš negde. E, to je tačka gde je bio fizički istok u momentu kad smo se mi rodili. Ona je najbliža ascendentu. Znači li u 12. ili 1. To je pravi istok gde je stvarno svanulo sunce. Ali to vas sad ništa ne gleda. Da, vi samo pitam. Hiron. Hiron je, ima samo dva zadatka, da vas povredi iz cele. I on je jako važan ako padne u bilo koje polje, jer priča o tome gde vam stoji profesor i doktor. Ako recimo u 7. udaćete se za profesora ili doktora, ako je u 5. može dete da bude profesor ili doktor, ili da imate neki problem zdravstvene prirode sa decom. Recimo, meni u 10. to je polje svekrve i moja svekrva je stvarno po obrazovanju prvo bila učiteljica, pa je onda posle završavala ekonomiju. Ali recimo, ti bi mi rekla da ću se udati za dečka, pošto je 10. četvrta od 7. da ću se udati za dečka čija je mama profesor ili doktor. Ako je meni u 10. koja je onda moja pozicija? Profesor. Da, ali ja nisam nju dobila u privatnoj školi. Znate, tu ne postoji. Ja vama mogu da budem jedina učiteljica. Da. Znači, ja sam tu poziciju dobila na univerzitetu, a ne ovde. A onaj crni mesec? Lilit. Da. Lilit ima posao samo da se bavi seksualnošću i to na mračna strana meseca. Polako, nemojte... Ne, samo da pitam šta. Informativno, šta je šta? Da, čisto samo, pošto se provlači kroz ove programe, znaš, kad radimo... Kaži, pa me mnogo migolica mozi. Ne vira što mi se petljaju, neko sam postavi ponatome gada. Nema smisla. Imate vi svašta, imate asteroide koji su budalaština, znači to nemate šta da se bavite. Vesno je zaplašila nekim haos asteroidom ova što je išla kod nje. Jeste, jeste. Kakav kaos? Neki kaos. Imate vi i Juno i Ceres i tako. I najčešće Juno negde u 7. i 8. kući. Onda mi dođe da ovečici i kažu, jel, to stvarno znači da ću da izdržava muža. Što su budalaštine, mislim, to nema blage veze sa životom. E, ajde se mi vratimo na ovu našu priču. Ako ovde pogledamo Merkur retrograda, na šta znači? Što je stariji, Merkur će više da jača. Sanja, jesi ubio dosade? Ne. Tamam te da te opsujem na makedonskom tečnom. Rekao je, jesi. A što je Sanja u horoskopu? Sanja je jarac, bik sa mesom u devici. Da. Sad si gledala. Neće priznati da je dosada. Ali čekaj da te pitam nešto, Jovana, kad smo već kod nje. Algol na ascendentu. Aha. Zato što je baš mršava i nekako algol, i visoko lepo. Algol, pa da. Algol, algol, nije, da je malo ovaj, ranije u veku, onda bi imala 200 kilo. A ovako ja i ona zajedno imamo ovaj, koje da je stolica. Da je isto kao i srazmerno sve. Algol, da. Ali to prirodna boja kosa. Jeste. Jarac, bik, ne pada, a mora da je ofarbam na spavanju, to je pretim. E, si se farbala? Ma jo, bre, kak je bik u podnu. Neće, ali će da silu, da silu. Silu. Da. Inače, sa, meni 11. kuća na Ogolu, tačno na Sanjinom ascendentu, a njena 11. je na 13. vodolije, tačno na mom mesecu. Ja joj lepo kažem i njoj Valentini, ko vam je kriv kad imate lude prijatelje? Moji su normalni, Venera mi u devici, najnormalniji, njihovi su ludi ko konj, njihov problem, moj nije. A gde njoj Venera? Venera u Škorpije. Kaže, da, kopira je ko. A zašto ona nije naprakana onda? Pa nije naprakana što u šestoj. Pa ima puder ovako, nije naprakana. Pa dobro, ali je sombra grijala i skupi. Kaže, Sanja, polako bre, pa ima vreme. Kad ja počem se prakam. Ja sam prvo me interesao kako da ja psujem na makedonskom, predu 10 godina, i onda je zajebao mi, kaže, pošto ono skroz normalne, ako meni su samo normalni ljudi. Ovi, onda je zezam i kad prelazim granicu s Makedonijom, ostavim status da idem da se izljubim sa ovim Nikolom Grujevskim, to je tamo skandal, to nema vređanja, ko mi ovde što vređamo Vučića si. I ove, onda hoću da idem da pravim intervju sa njim i da vodim i Sanju. Samo cirkus im pravim. Ajmo ovde da vidimo. Ako je Merkur retrogradan, da li će onda se opameti pod stare dane? Ne, ali vidite, što je stariji, ovde će interesovanje za znanje i učenje, za obrazovanje biti sve jače i jače, jel da? Ovde će nekako bistrina, Merkur vlada mislima, proces misli će biti sve kvalitetniji i kvalitetniji kako je osoba starija. Od koje godine pa nadalje? Ajmo, ono, od ma. To, to, koje, koje? Ne, ne, ne, to je Venera. Merkur. 14. Ne. Od do 5, pa posle od 6. Ne, na dobrom putu. 48. Bravo, od 48. Mi bi rekli, ti ćeš od 48. Od 48. Pošto je retrogradni Merkur, će on imati daleko bistrija zaključivanja, pametnije odluke i ostalo. Pa ste to predavali, to je možda onaj čas kad sam bila. Godine, imaš tamo na... Imaš tamo na ove grupe školi. Merkur je 48. Yes. Kako si rekao? Samo mi ponovi godinu. Znači, peta. Dobro. Znači, do pete. Dobro. Od pete do 14. Dobro. Od pete do 14. pa 48. Tamo ima i 20. 48. Ili ima nešto posle Merkur? 76. Dobro. Svaka evo, godina na dvojku. Evo, sam ti ja ovo sebi, ona mi je sa... Svaka godina. Da, svaka na dvojku, 22. i 8. Ali ovde, pre svega kad krenete, znači kad vidite retrogradnog Merkura, osoba donosi mnogo pametnije odluke posle 48. Da li ponavljate to u smislu ponavljate? Da, mora i da vrti istu priču kao pokvarena ploča, to kad krene da davi, da ga davi, usitnjava i ostalo, ali ovde u vagi, pa je to odmerenije. On je smarač, ali odmereni smarač, ali vi ćete vidjeti, recimo, da njega slušate kad priča, vi ćete vidjeti da on stalno priča jedno isto. I vi bi rekli, hoće li ovaj ikada promeni neku priču? Jel da? E sad, ajmo dalje. Ako je ovo Merkur u vagi koji napušta Neptuna, Neptunu iz leđa, on će u 48. imati racionalne stavove. Do 48. mozak prazno, tabula raza. Jel da? Merkur do Neptuna. E, može bude lažav? Može. Da. Ovaj laže dok zine. Laže dok zine. Zapišite, Merkur i Neptun u savezu. Ti bolje od Rufenčeta? Ja sam malo. Pa ja ti kažem samo od Rufenčeta. Ja ga samo robim. Kakve rakice, prirodni lekovi, propolisi, sam udri po Rufenu. I Bog da te vidi. A savez može da bude i dobar i loš aspekt. Ne, savez je uvek konjukcija. Konjukcija je inače savez. To je kada su dve planete blizu jedna drugoj. Znači, on je uvek... A da koliko stepeni sam dolazi? Konjukcija se uvek uzima u obzir do 10 stepeni za sve planete osim Sunca. Sunce 15 stepeni sa obe strane orbisa, mesec 12. Merkur, Neptun, dežurna lažovčina. E sad mi te laži možemo da koristimo u neke druge svrhe, možemo u svakodnevnom životu. Ovo je jednostavno čovjek koji kako zime slaže. Sa Suncem do koliko? 15. Mesec 12. Jovana, zašto svuda piše da je Orbis 8? Da. Ne znam ja ko šta vama piše, ja vama diktiram kako je, a stavit ću vam i tabelu po različitim autorima. Sunce je centralno nebesko telo, za Sunce konjukcija orbis 15 stepeni. Za mesec 12, za sve ostale planete 10. A ostali aspekt? Polako. Ja, ajde mi sad samo izvrstavljamo. Da su meni Jupiter i Sunce u konjukciji. Pa ako jesu u konjukciji, je li to ulazeće ili izlazeće? Ko prvo ide, Jupiter, Jupiter pa Sunce. Pa Mjelina. Jubi. Upravo. Koji ste godište? 78. A, pa dobro, da. Moja sestra je 76. Ima Sunce i Jupiter u konjukciji. To je hedonizam, čist. U biku. To su neko vole velike stvari. Pa nema tu ništa loše. Ali uopšte je hedonista. Pa ne, to je mirna, to je pitoma narav. To su neki koji se generalno ni sa kim ne svađaju. Ali znaju ponekad da budu arogantni, da su međutim, su pametni od svih ostalih. Znači, čekam ove prvake. Lepo. Ne mogu da šta, ali daj u pitomu narav, mirnu narav. E, ajmo ovako da vidimo. Ako njemu Merkur ostavlja Neptuna iza leđa, hoće onda to da prestane vremenom ili će stalno da radi? Nema veze da li je retrogradno. Kakav god je, direktni retrograd, neće ovo nikada prestane. Vaša natalna karta je čitavog života prisutna. Znači, dok ste živi, vi ćete da lažete. Merkur nema. E sad vidite, neko je posao da laže. Da vas pitam, je sme Boka da priča istinu? Ne. A knjigovođa? Ne. Ne daj Bože da priča istinu, ubijem ga odmah. Jel da? Nekada nekome to treba za posao. A zašto njemu to treba? Njemu su Merkur i Neptun u osmi, pa da dobije podršku drugih, jel da? Što da ne? Pa što da ne, odem u banku, recimo, tražim kredit i izlažem vas, pričam vam šta hoćete. Ali ja nisam čula šta znači ova konjukcija Merkur i Neptun. Dežurni lažov, čovek koji meša zbilju od iluzije. I vidjet ćete da su ovo najčešće ljudi koji 100 puta pričaju jednu istu priču u različitim verzijama. Ne pamte ništa. Pa ne da ne pamte, nego lažu. Pa ne, mislim, ne pamte svoju lažu. Ili nisu svesni to. Recimo, vidjet ćete i da jako mnogo kreativnih ljudi, recimo, kompozitora ima ovu konjukciju. Vidjet ćete da mnogo pisaca ima ovu konjukciju. Ovo je odlično ako se bavite nekim kreativnim poslom, gde mašta i treba da bude dominantna. Gde vi u stvari, po znacima navoda, i trebate da lažete. Primjer radi glumci koji imaju Merkur i Neptun u ovako tesnom savezu su ljudi koji fenomenalno ponašaju tuđe glasove. Znate, pa to i jeste njegov posao da nas obmane, jel da? Ali ako vas pitam da li on može bude glumac, ne može, zato što je tu u osmoj kući, to nema veze sa radom ili sa zarađivanjem. Jel tako? Ali ima neke veze s partnerom i carama? Pa može da ima veze, pa može, može. A Jovana, šta ako više planeta tu u toj konjukciji i Sunce se priključuje? E pa polako, tu se priključilo i Sunce, pa onda vi imate nešto što se zove stelium. Stelare na latinskom znači gomilanje. Dobro. Kada imate više od 3 planeta na 10 stepeni udaljenosti, onda imate takozvanu markantnu liniju. Više od 3 planeta. Spada 3 i više od 3. Onda imate markantnu liniju i onda ta konjukcija, odnosno taj savez, postaje vrlo važan u nečoj karti. E vidite sad ovo, ovo uopšte nije moralo da bude Sunce, mogli su budu i druge planete. Znate, recimo Sunce, primjera radi, moglo bude u ribama, a da ovde imate nešto drugo. Onda bi ovaj znak postao markantan. Vidite, stelium, odnosno grupisanje 3 planeta u jednom savezu, je kao da su se 3 osobe udružile za nešto. Vama će biti najjednostavnije da ja vama to objasnim na ovaj način. Zamislite, recimo, sad ja hoću obijem dobrilu. I sad ja sama hoću obijem dobrilu, to bi bilo, recimo, primjera radi, Mars, konjukcija, Venera, jel da? Koja je moja šansa da se bijem s dobrilom? 1-1, jel da? Ali slušajte sad ovo, ja sad napravim savez sa Marinom i Vesnom. I nas tri krenemo bijemo dobrilu. E, pa onda, brate, nema dobrilu, nikakve šanse, jel da? Znači, kada imate gomilanje više od tri planeta, na jednom mestu vi imate stelium i to je mnogo važno. Recimo, dobrila može bude riba kolika hoće, ona ima Mesec i Jupiter u Vodoliju. To su dve planete. Da ima još jednu, to bi bilo još snažnije, onda bi ona bila više luda Vodolija nego riba. Onda recimo, naša koleginica čini mi se da ima stelium u Vagi, jel da? Devici. Koliko planeta? Sunce na 20, Jupiter na 20, Saturn na 28 i Merkur na početku Vagi na 4. A ne, to sam ne računala, da su drugome znaku, da. Ali vidi, računalo bi se u konjukciji sa prvom planetom, jer onda prave savez. Evo, vidi, recimo, su one tri u jednoj kući ili to je mnogo jače, mnogo jače, kad su u jednom istom znaku. Znak je prioritet uvek. Recimo, ovde Slavica ima stelium, odnosno grupisanje planeta u Devici. E, vidite, da ona ide, da si recimo Vaga ili da se Lav, to bi sve palo u vodu i ova Devica bi isplivala na površinu. I mi bi imali školski primer Device. Juj, istina. Ko ima rakua u 12. nek se javi. Koli je to? Slušajte sad ovo. Recimo, ja imam Sunce, Pluton, Mars u Vagi. Evo to, znači, onda daje nit Vage koja dolazi u prvi plan. Da, ali daje i tri planete koje su vrlo, dve malefične, jel da? I treću malefično, Sunce, isto malefična planeta. Koje će da poremete tu, da sve su na 10 stepeni, Sunce na 3, Pluto na 6, Mars na 9. Jel ja vama delujem kao Vaga? Koje pa ne znam. Ne. Pa, a pet planeta imam u Vagi. Blage veze s Vagom nema. A zbog čega? Pa imam tu konjukciju Sunce, Pluton, Mars. Uopšte, ja odmah znam što hoću i uopšte nemam problem da se dvoumim oko bilo čega. I uopšte ništa ne uvijam, ništa. Ja ili ćutim ili reagujem. Kako onda to tako promeni stvari? Što postane dominantnije, taj savez od znak? Taj savez koji ima veze sa planetama. Planete postaju dominantnije. Bitno, koja je prva, koja je zadnja planeta. Jeste. Od koje prvo kreće, s kojom se završava. Evo daću vam jedan banalni primjer. U trećoj kući trafike, imam Veneru u Devici, Sunce u Vagi, Pluton u Vagi, Mars u Vagi. Kako izgleda kad odemo na trafiku? Venera u Devici, dobar dan, stiljivo, jel da? Fino. Dobar dan, kako ste? Da mi niste možda ostavili knjigu? I ono kaže, zaboravila sam. Proradi Sunce. Molim! Zaboravila se, proradi Pluton, ti ćeš meni dovesti u inspekciju. I završava se Marsom u Vagi. Šta to znači? Zove advokata. Šalim se, nije tako, ali otprilike je tako. I znači, bitne su sve planete. Sve su planete, bitne kako idu redom. Tako se razvija situacija. I možda budeš bik do mile volje, ako imaš stelium na nekom drugom mestu, to je pokvarilo prirodu bika. Ali kako recimo ako u 12. kući? No, isto, pre ili kasnije će doći do izražaja. Ako neko ima dva steliuma, kao ja, na primjer? Dva puta po tri planeta. Da. Pa odlično, super. Onda imamo ta dva markantna steliuma koja čoveka kad se uvati za nešto, komuta za telefon. Jedan je u Jarcu, drugi u Blizancu. Ako su to generacijske, Uran, Neptun, Saturn, to, to se ne uzima u obzir. To a, ima blizanac? Čitava generacija. Eto, u Blizancima se uzima u obzir. Onda je taj stelium iz Blizanaca 10 puta jače od tog bika. Koji bi trebao da bude? Trom, miroljubiv, pasivan, stiljiv i ostalo. Znači onda to pojačava? Ne samo to, nego onda samo kreće bla bla bla bla bla bla bla bla bla i da je stalno u pokretu i da se šeta i sve. I da budeš kod deta. I neko kaže, de je sad u bik? Kad reče da je duple bik, moja prva reakcija je bilo, Boga oca, nema da je duple bik. A sebe ne može da bude. Ne, šanse nema. Pa znate kako izgleda duple bik? Treća dekada bika, znači tu je algol, znači uopšte nici visoka, nici mršava, znači nema. Prva i druga dekada bika, da je velika i debela, bucko, nema bogat. Ova, nova. Prvo gledamo kao primarno, pošto je stelium ili kako? Ne, prvo gledajte ascendent. Ascendent je 80% nečijeg života, prvo to. A onda gledate gde se nalaze stelijumi, pošto su oni markantna nota za prirodu jedne osobe. E sad vidite, ako ovde pogledamo, ovde imamo IHK i stelijuma, jel da? Da. Ovo je mnogo daleko da bi bilo stelijum. Od Urana do Saturna ima 20 stepeni. To nije stelijum, ali imate Mars i Uran u blizancima. Ovde imate Mesec i Pluton u konjukciji. Iako iz različitih znakova, to je konjukcija, imate Pluton, konjukcija i Jupiter. Onda gore imamo Sunce, Neptun, Merkur. Oni su svi mnogo blizu. Ovde imate najmarkantniju konjukciju savez koji se događa u osmoj kući. Šta je onda to kod te osobe čitavog života dominantno? Pitanje osme kuće. Podrška drugih ljudi. Druga osma kuća je uvek idete na tankoj liniji između života i smrti. Jel da? To je čovek koji uvek klizi po liniji između života i smrti. Znači ovako za 5 minuta može da capne i ovako za 5 minuta da preživi. Druga, osma kuća, uvek podrška drugih ljudi. Ovo su uvek izdržavana lica. Ovo da je žensko, milina. Ovo možda bude senator, znači. Na dobrom putu. E sad, to ne odlučuje konjukcija, to odlučuje druge stvari. Ajmo mi da vidimo šta je njegov ascendent. Jarac. Kako on izgleda fizički? Tačno. Mrša. Dobro. Pošto je tu u dekadi te izdržena ramena. Bravo. Ruke. Bravo. Ruši. Verovatno je tamo da je jarac bez... Bravo, bravo, bravo, bravo. Dobrila se probudila. Ajmo dalje. Taman ten, tamnija kosa. Kakve su koste lica? Pa lepe. Kamene, lepe koste lica, da, jel da? Devica je najlepša. Uh-huh. A jarac, šta prvo vidite kod jarca? Pa ja, možda ima neku bradicu. Dobro. Ima. Ozbiljnost. A zube? Lejne, pravilne. Možda veće onako konjičku vinicu. To, to, bravo, bravo, konjić, bravo, vinjić. Mada se to više vezuje za strelca, znaš? U podznaku. Uh-huh. Vidite, tako tu izduženo lice i ovako, nikako. Ali ono novo umjetno se vodolija menja. Menja. Ali tu u drugoj polovini života. Svaki umjetno znak će više raditi u drugoj polovini života. Pa bi mi rekli da će on od jednog tradicionaliste, jedne krute osobe, disciplinovane, u nekoj drugoj polovini života da pošašavi. Koja je to druga polovina života? Koja je to godina? Na dobrom putu. 45. Što? Kada Saturn promeni ove, svoje dostojanstvo. A taman je Uran od 40. pa nadalje. Od 43. godine njegov život je skroz drugačiji. E, ajmo se da vidimo. Ali mogu ja onda skroz fizičke se promenim od 43. Može. Dobroveče. Je li to Boško? Jo, Bože, kako se čorava, gleda neko, ko je ovo? Viš neko sam čorava, opet kad ulaziš, to je što kažeš, to sam ja, Boško, bale, jesi, šta ćeš ti? Jo, kakav dosada, čekaj, zato si dolazi, ti dolaziš sutra? Da, preko sutra. Da, da, preko sutra. Šta je radit? Idem da. Volim te do neba, ne znaš. Evo ga jedan jarac sa dobrim Marsom. Ovo je Boško, vaš drug. Ja sam se uvijek uplašila. Što se uplašila? Ne, ne, ne vidim. Ja inače ne vidim. I imam ovaj, zakrivljenje rožnjače, ja astigmatizam. Dije, dije. Vlaki, čao, hvala. Ne, nego skoče. Ne vidim ništa, vidim samo da neko ulazi, a nikog ne... I di da uđete unutra, kogod ulazi u školu, se ulazi i kažu vi ste sedeli ispred mene, evo te, znaš ti za to? Da. U kapiću sede. Jo, ništa, uopšte ne registrujem da su oni ispred mene, a sede ovako sto do mene. I ja posle 2 sata prepoznam Irenu, rekao, velika, plava, da ovde kosa, ovo morda. I vidiš mene, Irena, Irena. A da ti ne pričam šta sam radila na ulici. Vidim, ide lik, visok, rupan se, ja rekao, cici. A on zaključa, ja se zatrčim i sve snage skočim do čoveka, cici. I sve iz čoveka koji se ukopao stavio, ovako me gleda. I ja kažem, upsi, izvinjavam se. Znaš kako tebe vidim? Kao u Photoshopu. Vidim ti kosu. Photoshop to mi treba. Da, ništa. Ali da ćutiš, ne bih znala da li je Zorica, Slavica, Dragica. Da, ne bih volao pojma. Bestu bi prepoznala po kosici, ovako je ne bih prepoznala. Da si stenira, ja bih pitala, vi ste? I ove, tako da ja više se orijentišem na sluk i onda svi živi me zebavaju. I ako neće se javi, onda me zezaju. Pa da. Uđu u stanu i ko stoje. A uopšte ne nosiš tako? Ma nosim naočare, ne, s očiva ne mogu da stavim ove, i smetam mi zbog rožnjača. Nosim naočare, nego ih zaboravljam redom. A onda kad ih stavim, pokažem, wow! To ste vidim. Evo da sve vidim. Koji je autobu što imam? Eli, ovako li vidiš u Photoshopu, mutim ili kako? Ne, ne, ne vidim, recimo, mutim i se ove tabla. Kad nije malo sve. Meni se svi vidimo ti to. Ja na krivu uopšte ne vidim. Kako sam ja nekako nikakav... Gde si, šta si pričala na tepih? Lik dana tepih je, mene živi blan. Pa ništa živo. Pa kad imate fiksne zvezde na sceni? Ništa živo. Dibi duc džorova. Ništa. Kad dolazi na red te fiksne zvezde? Polako. To vam je diktiranje 4,5 sata. To je meni milina. Ali možemo da stavimo online te zvezde? Možemo, da ne moraju da se diktiraju. To je da ne trošite vreme. To svi samo diktira. A znate zašto tih 4,5 sata mi u stvari njih diktiramo? Da bi mi vama na primjeru to objašnjavali. Ali koji će vam to, ja ću to da vam stavim online. Ti stavi u sredu i mi to svi pogledamo u sredu. Pa kad dođe vreme za to. To je to. Osam pomo dobrili i taman u četvrtak. Da, lakše. Pa, da. Bolje da pratimo predavanje, ali pa, da čitamo sa internetu. Ovo je, znači, ima da se, ne, njih ima preko 6.000. Pa sve, tako da, ne, vi 300 i nešto važnih. Važnih? Da, od tih imate 7 zvezdi prvog reda koje morate da naučite na pamet, a imate i te neke sporedne od tih 300 nešto koje stvarno skroz sve promjene. A dakle toliko ako ima 30 pa puta 12, gde stane to? Kako, gde će one sve dobro? Evo sad ću odmah da kažem, gde mi onaj dnevnik, kec za 5. razred iz geografije i astronomije. Na nebu postoji 8.600.000 zvezda koje formiraju preko... koje formiraju 86 sazvežđa. Tih 86 sazvežđa su astrolozi podelili na 12 jednakih delova, oni su u prirodi totalno neravnomerni, i podelili ih na po 30 stepeni 12 jednakih delova. Znači, vi kad kažete da imate suncu u sazvežđu, recimo ja kažem Bage, ili u Devici, kažete imam suncu u sazvežđu Device, ne da nije u Device, nego 100% nije u Device, jer je sazvežđe Device najmanje, sazvežđe Riba najveće u ovej... na nebu. Tako da, znate koliko vi imate zvezda koje formiraju ta sazvežja? I naravno, svako od njih sve promene. Znači, one toliko stvari promene da to nije normalno. Ali od svih tih zvezda je važno da se, recimo, nauči jedno 12 napamet. 12. Da, ja sam, recimo, čak i ranije ovako na formularu, dok sam crtala peške, uzimala ovako lepo, pa ucrtam i te zvezde, napišem im imena, pa tako i fotokopiram. Da mi neka, i onda po imenu znam i koje je, i gde je, i sve. I važno je da vi znate što one konkretno donose. A čim su na ascendentu, to nema. Šta? Inače nam je Boško, mi ga zezamo, fudbalerčina, pitamo mi Boška, ko je najplaćeniji sportista? I on kaže, fudbalerčina. Neko je! Jarac Slav ima Mars u Škorpiji. Mars u Škorpiji, dobro, da. A i stvarno je vredan dečko, i dečko je fenomenalan. Ne, neko, recimo, konstitucija, čini mi se više ima Pa da, to od Marsa u Škorpiji. Pa to vam je trening don stopi, on je previše visok za fudbalera. Oni treba budu moje visine da bi bili brži po terenu. A inače sjajan, super dečko. Mnogo dobra dečko. E sad vidite, ako krenemo odavde i ovaj... I krenemo da analiziramo kartu, da li ovaj ima takvu konstituciju ko Boško? A je li ima Slavica konstituciju ko Boško? Ima. Ima 100% samo u manjoj formi, u ženskoj formi. Je li dovolj u teretanu? Ovaj. Ma jok, kakav je, peregriran Mars. On više teretana sedne u kola i da se vozi okolo. Da priča mobilnom telefonom. I teretana na mobilnom, pa da. Da diže tegove mobilne i to. Ko je samo loš postavljen Mars ide u teretanu? Najčešće loše postavljen ide, zato što on ima potrebu da radi na tome. Da dobije privid snage. E sad vidite, Ako krenemo i gledamo ovu kartu, prva stvar koju ćemo mi reći da je ono poznatu jarac, znači mora da bude taman, da ima tamni ten, to opet sad zavisi od rase i od nacije, naravno, šta ako je Šveđanin? Šta ako je crnac? Ne, rođen u Evropi, a može bude i crnac rođen u Evropi, što da ne. Ako je crnac rođen u Evropi, onda je crn ovako, ko da iz Maroka. Dobro. Ako je, recimo, Norvežanin rođen u Norveškoj, on će imati te nebo ko ja. Jel da? Ovako, mnogo taman ko da se sunče u kapeli za Norvežanina, ovo mnogo tamo. Ako je rođen u Srbiji, kakav će da bude? Kao brđan. Pa da, da bude taman ko da je Rom. Jel da? Nijedan mi pita uči. Rom? Rekom, ajo, krom, kaže krom. E, ako ovo vidite, onda nam otprilike je jasno kako on izgleda. Saturn je otišao u 6. polje. Šta će da beleži ceo njegov život? Rad. A to što u blizancima? Dupli rad. Dva posla. Dva posla. Dupli rad. Bravo, Ves. Gde je Uran? Izvinjam se, ali ako je on na 28. stepenu ili osoba, a uvek se gledaju u blizancima, samo pripada drugoj kući. Sad ću bijem odmah Slavica. Jel, rekao smo Slavica. Znak je teritorija. Uvek će ta teritorija biti tu. To da li on otišao u drugo polje, određeno polje vlada, čime bež? Okolnostima, jel da? Okolnost, teritorija, kronokator. E sad vidite, on ima dva vladara ascendenta, Saturna u 6. i Urana u 5. Jel da? Da. Šta je njemu ceo život? Posao, dupli posao, ne, peto polje nema veze s javnošću. Šta je beše peto polje? Kafana, ljubav, to, hobi, bravo. Ajmo ovako, napišite sa jedno pravilo. Ako su 5. i 6. u istom znaku, osoba će raditi... Baviti se poslom koji mu je hobi, za koji se nije obrazovala. Je li ima neko od vas to? Dobro je da vas ne pokolebam. Znači, hobi je neko poslo. Da. E sad, ajde nađemo i devicu, pošto su tu udruženi vladari, jel da? Merkur vlada i blizancima i devicom. Ajmo svi na tablu, gledaj. 5., 6., 8. Hobi jednako poslo, jednako 8. kuće. Šta, kako sad to da povežemo? Kako to sada povežu? Možda se to dobija, očekuj pomoć prijatelja. Dobija podršku. Osmo polje ima samo jedan jedini zadatak. Da ubije i da otme nešto tuđe. Osmo polje nikakve veze nema sa podrškom u smislu emocionalne podrške. Onim da vas neko tapše po leđima i to. Pazite sad. 5. kuća, 6. kuća, 8. kuća. Deca, zdravlje, kriza. 8. kuća, jel da? Ja inače ne volim kad vidim da neko ima 5. i 8. u istom znaku, odnosno istog vladara, zato što je to već u startu problem za dete. Vidite s čim se povezuje vaša 8. kuća. S čim? To će 8. kuća da pojede. Da ucmeka. Čim se povezuje? Da. Meni prva i 8. Imaju istog vladara. Da, dobro, život i smrt na pola puta. Venera je benefična planeta. Meni 8. i 9. u strelcu počne. 8. i 9. Smrt rođaka partnera. Meni 7. A i umrećeš na putu. Meni 7., 8. i 9. ima isto vladara, s tim što 7. i 8. su jarac, 9. Nema veze. Meni su 6., 7. i 8. u istom znaku. Znači pola, da. Da, to je i posao, i partner, i zdravlje, i kućni ljubimci, i sve. To si prenjela iz prethodnog života bolesti. Ne. Osmo polje nema veze sa prethodnim životima, ali ja imam vladara 6. u 12. pa to i jesu bolesti koje smo zapamtili, jeste, da. Ali 7. i 8. u istom znaku doslovce znači udovišti. Da, to si mi rekao, da. Pa to ne daj Bože. Osmo prva. To ima isto Irena, to ništa ne znači. To je život i smrt na pola puta. Vas dve dok ste u prisustvu bilo koga, taj ne može da umre. Znači, na minut da se okrenete, da kažete, evo, samo na minut idemo do prodavnice, gotovo mi svi pomrli. Znači, neće ispred nas. Ispred vas, ispred to ne može da se desi. Koleginice Slavice. A, meni je... 7. i 8. Da. Dobro, bit ćeš udovica kad za to dođe vreme. A tebi je ovo na 6. i 12. Isto, 6. 7. i 8. Ne, ne. 6. 7. i 8. Tebi? Ova osma i deveta. Osma i deveta, da. To sam zaboravila. Ti? Da, isto, sedma, osma i da, deveta. Da, sedma, osma i deveta. A šta je to što je tu upleteno i deveta? Pa, to je i prvi, drugi muž. Opet dobro. Da. Ako, ako imamo indicija za toliko brakova uopšte. Mada je deveto polje i porodica partnera, njegova braća i sestra. E sad vidite, bolje je to, hvala Bogu, nego ovo ovde. Ja ovo ovde kad vidim, ja se uvek uplašam. Peta i osma, kad imaju isto vladara, kaže smrt vreba da pokupi peto polje. To su, ne daj Bože, deca i ostalo. Znači, bolje nek ide po redu i zdravo. Majmo dalje. Mm-hmm. E su onda ovde deca u problemu? Jesu. Mm-hmm. Kako? Moće stradati? Da li će ona doživjeti decu? Ova osoba. Da. E vidite, sad je ovo lako da mi pričamo, pošto ne znamo čoveka da. I briga nas. Pa to. Nekom videti ovako nešto sve. Pa ne, ja bih rekla ne, jer je vladar pete otišao u osmo polje. I... E vidi sada, velika razlika da li je vladar pete otišao u osmu ili vladar osme u petu. Dobro. Vladar pete, kada gospodar pete ode u osmo polje, to znači da ćete vi da ćapite tuđeg dečka. Znate? E vidite, vladar pete, šta ja volim? Kad ode u osmo polje, to ja volim ezoteriju, volim groblja, volim dugove i šta još volim? Volim seks, jel da? Ali to nije problem. A vladar osme, gde je otišao, on pokazuje gde se smrt dolazi. I koga juri smrt? E, to je mnogo velika razlika. I bolje da imate vladara petu u osmoj, vi volite seks, nego da imate vladara osmoj u petoj. Da. Smrt voli, pa peto polje. I ovdje vladar osmoj u osmoj. Hm? Vladar osmoj u osmoj. Ali kako ako recimo sad vladar osmoj u 11. smrt prijatelja, šta? Da. Jelena, šta je Venera u 11. Da. U lavu. A? U lavu. Doviđenja, čao. Je li tamo blizu moga ascendenta? Da 15. A tu je blizu. Doviđenja, kaže mi Vesna, doviđenja. Šalim. Šta će smrti da čapi kad je vladar osmom u 12? Ništa, to daje ekstremno dug životni vek. To imam ja. Ali 12 su i kumovi i sve. Meni je recimo, evo slušajte, imam vladara osmom u 12 i Saturna. Mene je krstio pop Milan Smiljanić. U vreme kad me krstio, ja sam imala godinu i po dana, on imao 90 godina. Znači, čovek je došao s polomljenom rukom, pop mi je bio i kum i krstio me. I ovaj, malo je prošlo i on je umro. Znači, to je znači da će pokupiti 12. polje. Vaš je kršten u kuma. Ali on inače sam po sebi čovek bio debelo star. On je vladar osme u prvoj. 8 u 1 je osoba koja je 100% suicidna. I šta to znači? Sad zavisi od planete koje vladara. Recimo, Mars može puca u sebe. Jupiter šta će da radi? Jupiter, da se kao baba zaboravi, popije 2-3 leka i pored toga cugne i 2-3 boce ovaj, alkohola. Jupiter inače je benefik, znači nije ništa šta će tebi da pravi. Ali recimo, nagutaš se, popiješ 30 brufena, 2-3 zaboraviš da si popila... Jedno 50 lekova i onda nategneš i flašu da grlo pročistiš i mi dolazimo da budemo na ispiranje želuca. A 8 u 9? 8 u 9 inače predstavlja gubitak članova porodice partnera. Ali da ćete da umrete u inostranstvu. A, i tu sad nam je venjena na 20 stepeni. Pa dobro, šta sad? Lepo ćeš živiš, mi ćemo ti dolazimo u goste. Ajmo da vidimo kod njega. Ništa mi niste o njemu rekli. Ajde mi opišete porodicu. Evo ću piške, ma vi se uhvatite za četvrtu polje. Iz kakve porodice? Četvrtu je majka ili otac? Šta beš? Muško, majka, bravo. Gledate četvrtu, gledate Veneru, za tatu, gledate desetu i gledate Mars. Ne mogu, ja sam toliko aljkava onda. Ne mogu ništa. Šta će biti? Lepo groblje i... Isto kod nije vali da ode na kalbi da uživa. A to možda isto možda znači da će mazne neću kući ovak. Može. Da uzmem tu ženu. Ili mu je umrla mama. Pa ne može, to je majka, ne može da... Pa da, ovo je neki ne baš idealan opustama. Preto, kako je... Pa je da se sestrama. Si sestrama. Da, što neka je išla da će na povezanost. Ko je još? Šeljice su povezane. To nisam pitali, to ne peče. A to je nešto vezano za majku, znači jedino da je... Da je malo psiho. Ali vidite, on je moja deseta kuća u Škorpiji. A Pluton u sebi. Sva sam se istrčkala. Kad sam se vidjela, gleda sada kad pik, pik, Znaš kako me svrbe, svrbe me ruke, sve me živo svrbe. Ali ću i dalje da ga jedem kad dođem u kući. Šta je s mamom? Kakva je mama? Loša odnosna mama. Šta se konkretno mami desilo? Evo vidite, sad bez, da kažemo, bez mnogo priče o tome kako ja funkcionišem s mamom, tatom i ostalo, da mi kažemo konkretno. On ima vladara četvrte kuće, Veneru, retrogradnu u osmoj kući, u devici. Znači, ovo je već veliki problem, da ide mama. Gde mama ide? Umire. Pa ovo je već bravo za Slavicu, koja se prepala samo od sebe, što je rekla da će mama malo baci kašiku, ali ovo je već u startu problem. A to znači da ona, pošto je Venera mlada, umire kako? E pa može i to da bude. Zapođu, da pomoći. Čega si rekla da je, da možda mama umire? Zato što je Venera. E, ajmo sad ovako, da li u Veneru ima nešto da iščupa? Recepcija, znači izmena sedišta. Venera u devici, Merkur u vagi. Retrogradna Venera, retrogradni Merkur. Ovo je u startu gubitak majke, ali pazite, imamo recepciju, ona će imati neku šansu. Venera u devici znači da će mama biti smrtno bolesna, ali da će postojati šansa koju će ona da iskoristi da se iščupa, jel da? Može pitanje? Izvolite. Zašto bismo menjali mesto odmah Venere? Uvek se menjaju mesta. Uvek se menjaju mesta zato što vi ćete uvek imati interakciju sa nekim. Znači ona... Znači čime da zamenjamo? E vidite, vi krenete redom, pa krenete od ovna i tražite. Da li imamo ovde nešto u ovnu? Nemamo. Ili imamo u biku da bi bila dobra recepcija? Nemamo. U devici nemamo ništa. U vagi imamo, kad izmenite Merkura i Veneru, Venera će otići u vagu, Merkur u devicu. Izmena sedišta ili recepcija doslovce znači prijem. E, znate šta znači prijem kad uđete u hotel? To znači da ste vi primljeni negde, jel da, u goste. Da li će taj prijem biti pozitivan ili negativan, kakav će vam biti domaćin, to zavisi od znaka kakva se recepcija napravila. Ako sam ja Venera u devici, to znači ja ovako, jel da? Znači, nikakva ne našminkana, nije ovako se sabila, ovde je sakrila me, ne daj Bože, neko ne vidi. I ja trenutno idem u goste, krenem u goste kod Irene. Ako je dobra recepcija, dobar primer, hoće da mi otvori vrata i me pusti unutra, ja mi da se malo nauči. Hoće. Vi ćete imati dobrog domaćina. E sad vidite, ovde imamo nešto u Škorpiji. Da recimo Merkur u Škorpiji, pa da je Venera otišla u Škorpiju, tu bi imali lošeg domaćina. Jel da, neće mi otvori vrata, to je ta loša recepcija. Da odete na lošu teritoriju. Ovde vladar četvrte, Venera u devici u osmoj, znači da je mama bila smrtno bolesna kao mlada. Jel da? Smrtno u zagradi osma, bolesna zbog device, ali da je imala šansu i da se izlečila zbog ove recepcije. Inače ćete videti da 99% uspešnih ljudi uopšte nema sunce u lavu, mesec u raku, Merkur u devici, Venera u vagi, ne, to su ljudi koji su puni recepcije. E, znate? Zato što oni neprestalno imaju u životu prilike koje koriste. Pa se te prilike sad ponavljaju ili to se dođe? Ceo život. I vidite, ovo se sad vrti na različite nivoe. Ovo se odnosi na mamu, odnosi se na početak i kraj njegovog života, jel da, pošto vlada četvrtom, odnosi se na sestru, na devojke, odnosi se na ćerke, svi su oni ova Venera u devici u recepciji sa Merkurom. I naravno, to će se najviše aktivirati u venerinim godinama. Kada je mama mogla da bude ozbiljno bolesna? U kom periodu? Od 14. do 28. Bravo, od njegove 14. do 28. i da se izleče. Njegove ili nje? Njegove. Njegova karta. Njegova mama. Jovana, planete moraju da imaju dostojanstvo da bi bilo u recepciji. Tako je. E, ali mogu i bez dostojanstva da naprave recepciju. Recimo, jedna može da bude u nekom dostojanstvu, jedna da ne bude ni u kakvom. Bitno je samo kada se one zamene sa nekim da naprave ovaj odnos. Evo sad ćete ovde da vidite. Samo ovo da vam objasnim. Vidite, Mars u blizanci, on ima neko dostojanstvo. Nikako. Nema. Ali ako se menja sa Merkurom, on ode u vagu gde mu je katastrofa, ali Merkur dolazi u blizance gde mu je dobro. Znači, može i tako. Može. Ali jedna od dve planete mora da ima dostojanstvo. Ne mora. Mi onda možemo da menjamo bilo koje. Pa naravno, ali evo probajte da nađete da li imate neku recepciju. Ma, dobro ili loše? Sad, do 28. godine može jedno da ima, pa onda sledeći put opet može da se desi u 45. ili... Tako je, bravo, bravo, Irena. Bravo, Irena. Šta je rekla? Odmah uvaljujte vaše karte, Irena. Znači, kada će se to dogoditi? Od 14. do 28. ali kad tačno? To znate vi koji to dijapazon godina? Pa gledamo dekadu, pošto je u prvoj dekadi, onda je tad. Na dobrom smo putu, koleginice Dobrilice. Ali, nije samo to. Kako ja tačno znam koja je to godina? Ako ja nekom kažem, mama će ti se smrtno razboliti od 14. do 28. ali će se oporaviti. Pa to je 14 godina. Kažete čoveku, udarit ćete autobus od 14. do 28. Kad tačno? Venera gleda na koju planetu? Sunce. To je okrugao broj. Broj koji se završava na 1. Od 14. do 28. imamo samo jednu godinu koja se završava na 1 i to je 21. U 21. će se mami dogoditi, njegove 21. je ozbiljan zdravstveni problem. A od 14. hoće u 14. imati, da, 14. 21. 28. sve godine, 45. njegova, sve godine navedene. Ali nemate sad taj ceo širok dijapazon, nego imate nekoliko godina. A šta je s tatom? Ja, mogu nešto da pitam za to. Izvolite. Evo, Poslavice, ja uzmem i zamenim ovaj njen mesec iz vage sa Venerom, stavim mesec u lavu, Venera u vagu, što sam je uradila sad? Ne, mesec u lavu nema nikako dostojanstvo. Ali ima Venera u vagu? Nema, to ne, moraju da budu jedan i drugi u bilo kakvom dostojanstvu. E, pa to sam te pitala. Jer vidi ovo, evo sad ću ja da ti objasnim šta bi to značilo. Imamo Veneru u lavu i mesec u vagi. On nema nikako dostojanstvo, jel da? Da. Znači, ako Venera proba da ode na teritoriju kod meseca, to je dobro. Šta će onda da bude? Ona će otići u znak vage. Ona će voleti mesec, ali mesec će biti nezainteresovan. To znači ona krenula kod mene kuća, a mene tamo nema. I šta će dobije? Pa nema čoveka kod koga će da ide u goste. Ko će da primi? E, ali vidite, primjer radi, Slavica ima bolju poziciju od svih nas zajedno. Ako pogledamo ovako, ona ima recimo Veneru u lavu i Sunce u devici. E sad gledajte ovo. Sunce u devici i Venera u lavu mogu da se menjaju. Onda će Sunce da ode u lava, jel da? Kod koga će ta Venera da ode na prijem? Kod koga? Kod Sunce u lavu, kod kralja. Ali će Venera tu da zvizne, da padne. Šta bi mi rekli? Svaki put kad krene Slavica, ja sam važna, ja sam kralj, ja sam bitna. Samo... Tajng! To je loš prijem. Da budu, da sam tri, recimo. Da, naravno. Pa imate recimo kako se beše zove, ruski milijarder. Abramović. On ima samo recepciju. On nema ništa na mesto. To jača recimo ako su tri planeti. Da, vidite, to samo daje mnogo više šansi koje ćete vi da koristite. Evo recimo ovde, ali dobro, ovde nemaju... Tedu da kažem Merkur i Venera, ali nemaju, ne. E sad vidite, vi bi najčešće pitali, a zašto bi menjali planetu koja je dobra? Što? Pazite, ja imam recimo Jupiter u ribama. Što ja njega da menjam sa propalom Venerom u devici? Zašto? Oni ako se promene, Venera će otići u ribe, preteraće, a Jupiter će da padne u devici. To jest da bude najure. A što da se menjaju, ako je dobar Jupiter, zašto bi se on menjao? A pa zato što jednom mora da se zameni, jel da? Jednom vi kao devojka, kao Venera, ili vaša sestra, ili vaša tetka, ili vaša ćerka, ili vi kao devojčica, jel da? Ćete morati da se sretnete s tim Jupiterom. I šta ćete onda da radite? Onda će Venera da obožava Jupitera, a Jupiter će samo da bude ono, aj zdravo. Ako ja zamenim ovog Marsa i Urana... Gde ti Mars? U Vodoliju. U Vodoliju, Uran u Škorpiji. Uran u Jarcu. Dobit ćeš i dalje odličnu recepciju. To je prilika koja... Gledaj sad čim oni vladaju, da vidiš gde ćeš imati priliku koju ćeš da iskoristiš. To je odlično. Ako je Mars vlada ascendentom i sedmim poljem... Pa odlično. A da li je tačno da se planeta u Zenitu ponaša kao planeta u egzaltaciji? Ne, to nema blage veze, ali ona je kulminirajuća planeta. Što znači? Što znači da planeta koja je najbliža desetoj, evo pogledajte, ovde je Merkur najbliži desetoj, jel da? Ona će obeležiti vaš život, ona će vama pokazati društvenu poziciju jedne osobe. Njemu je ovde Merkur, šta bi to značilo? Kako njega svet doživljava? Kao trubadura. Znate? Ne vidim ko je možda maša. Neku zelenoj akri. Neku prolazi. Neko prolazi, šalje polje. Zatvorimo mi ovo. Malo je zahvatno. Ove, jedino ko cvikaš sa tim čvorom u 12. Cvikam, ja sam zavljena ovdje. I slavite sam u košelje. A ovde stalno, kad neko prolazi iz škole, pošto znaju kad je ove škole, onda srati bivše učenice. A to je ovo. Pa jest. Svratu, trče, donesu sok i bilo šta. Meni je pre jedno, dve, tri nedelje mi sprepado, ja vidim čoveka nekog matorog sa bradom, ali ne vidim ko je. I ulađe čovek i nosi gajbu. I ostavi gajbu i ode. I ja rekao, šta je ovo? Kad ja vidim peca naše škole, koji je bio pre 100 godina u škole, on ostavio karton sa sokovima. I poslao poljubac i otešao, samo je bio prolazao. I ovo, ja gledam, rekao, ko je ovaj deda je? I još različe mi ostavi bombu. Šta je ovo? Kaže, neko ti sokove ostavi. Znači, point je da gledate gde se događaju recepcije i šta one mogu da donesu. Ajmo dalje da vidimo. Ovo je sad najmanje važno. Krenite od onoga šta je nama prioritet. Vladar prve otišao u petu i u šestu, ovom čoveku će ceo život da obeleži posao i hobi. Ovde vidimo da će posao, hobi i rizik, vidite, zbog osme kuće, ali i seks biti u prvom planu. Pa je, znate koliko ljudi ima šestu i osmu pod istim vladarom, a imaju između osmog veze sa porezom? Njihov posao ima veze sa osmom. To je porez, šta je to još dalje? Osiguranje. Seks, osiguranja. E sad, od prirode planete vi ćete vidjeti šta je. Može da je sportski trener, nešto? Pa može, ali ove, u ovom slučaju ne. Za sportskog trenera pre peta i deseta. Peta i osma bi pre značilo šta? Žigula. Šta još? Inspektora. Inspektora, pa da. Čim mu je posao tako rizičan svaki dan? E, ajmo ovako da vidimo, sad dalje. Odakle njemu dolaze pare i da li će čovjek uopšte imati para u životu? Evo, ja sednem ovdje i lažem vas do prek sutra, vas lažem, vi sad trebate da vidite... Partnera, on će imati novac svoje partnere. Evo ovako, ako imate vladara druge, to predstavlja gde ja zarađujem i na što ja trošim pare. Ako je vladar druge, otišu u sedmo polje, pa da idu moje pare. Pa da, e, ali vidite, to ne znači da on ima pare od, slušajte, ne znači da će on imati pare od žene, nego će žena njegove pare da dobije. Jer ako su moje pare otišle u sedmo polje... Ali Jovana, vladar je i Neptun, on je u osmoj. U osmoj, to znači, vladar drugi u osmoj, znači u jednom trenutku života veliki bankrot. Znate, osmo polje je polje smrti. Vi ćete nešto morati debelo da platite. Osmo polje je polje alimentacije, znate to? Polje kredita za ratu neko. Ako vas ja pitam da li da digne Marina kredit za stan, šta da gledaš? Pa osmo polje, jel da, kako će plaćam ratu? E sad, ako vidimo da on ima vladara druge u sedmoj, to znači da će njegove sve pare biti legalne, pošto je sedmo polje polje ugovora, jel da? Da će on kroz ugovore moći da ima pare. A da li ih on uopšte ima? Ako je Jupiter, sad gledajte, kvalitet gospodara. Jupiter u lavu, Neptun u vagi. Gde su pare, Marina? A ja dođem ovde i hvalim te, skažem, ja imam milione, milijarde, gde su? U priči. Da li ovde neko ima dobrog vladara druge? E, znate da je bolje da imate i loše pozicioniranog vladara druge nego peregrirano? Jer ovaj koji ima, recimo, lošeg vladara druge, on će imati jako mnogo para koje može da ubije, ono, da potroši, da sve, a ovaj koji ima peregrirano nikad neće imati pare ni koje će moći mnogo da potroši ni ništa. Meni je vladar drugi u drugoj. Koji? Blizanac, Merkur u blizancima. To su, feno, to je kvalitet, odličan vladara druge. Što znači da će čovjek sve sam da zaradi od svog rada, da su to čiste pare, oporezovane pare i da će biti, ima od njega moraš da imaš više pare. Jovana, meni ono liči na politiku. Meni liči na to, na neku podršku koju dobija od drugih ljudi i na, i da se priča, na taj neki, voli da ostavi utisak u javnosti. Vidite, ovo bi bio recimo idealan političar. Samo ne bi političar nikada bio ovoliko javno isturen, znate? Za političara ćete uvek videti da je nekako naglašeno 12, jer oni moraju da se kriju. Recimo, jako važne ličnosti, poput političara, Madone i tako nekih ekstremno popularnih ljudi imaju mnogo naglašenije 12. Jer može Madona ili Vučić sad ovde da šeta, da utrči, da nas sve izljubi, da izađe na ovde? Pa ne može. Znači, on ne može ovako javno da šeta. Vidite, mesu u sedmoj daje ekstremno eksponiranje u javnosti. Aj, znate da Vučić ima sunce u ribama u devetoj? A ovaj ima sunce sa Neptunom blizu deveta, ali ne u devetoj. Mogu bi da bude idealan političar. I nisi daleko od istine, pošto je imao i između osloge neke političke pozicije. Ili senator, gradonačelnik, nešto tako. Na odličnom putu, sve ste u pravu, nijednu stvar koju ste rekli niste omanuli. Samo nismo rekli ono što je ovaj pravo. Da li čovek ima pare? Prva stvar. Ajmo, Irena, vladar druge kuće, koja planeta? Vladar druge kuće je Mars i... Ne, druga je u Libama. Ne, tebi, tebi, tebi, tebi, tvoj. A mene drugi, da. Druga u prvoj. Pluton u kom znaku? Pluton je u Vagi. Pluton u Vagi koji je šta, gde on tu? U egzilu. Znači ona će imati toliko para koje će stalno dodati. Sa Plutonom enormne pare. Znači Irena može potroši Boga Oca, ali je pod kontrolom. Pazite, kad nema para, ona će da živi sa 1000 dinara mesec dana. Kad joj date u ruke pare, mi da joj damo 5 miliona, 5 miliona spiskala kod šala. A, hoće te pare sama da zaradi ili partner? Sve, drugo polje, sve šta ste vi zaradili. A što je Vaga na vrhu? Kako to ima veze? To samo znači da je pravno. Nije da uzmanje u škorpiji. Ali vidite, i da je Vaga, samo ti kažem, i da je Vaga u drugoj, to znači samo da je to pravno. Aha. A gde je Mars? Mars je 9. U kom znaku? U blizancima. Peregriran. Drugi vladar je izgubljen, jel da? On isto pokazuje na što ona troši. E tako na putovanja, budalaštine, knjige, deveta kuća. To je krenuo pa ne znam gde troši. Vesno. Gde je vladar drugi? Vladar drugi je u prvoj u Škorpiji i Mars. Pluton. Pluton. Da, Pluton u Škorpiji. Ovaj Mars može se slika što je ovaj peregriran. Isto imate vladara Plutona koji u Škorpiji. To znači da ona kad se zainate. Koja je sad razlika između nje i ovaj Irene? Jedna ima Marsa koju je egzilu. To znači da šta kuda zaradi, ona može da potroši kuda. A ovde u Škorpiji da samo kreni da skuplja. Recimo, desni Dune doće kupi stan. I zainati se kaže, aj se kladimo za godinu i po dana da će ovo kupi. I ko luda krade u rudniku 20 mena i sve na kraju ga stvarno kupi. Ali skuplja, pošto je tu u svom dostojanstvu. To isto ima i ovaj, Marina. Samo što je Marini Merkur u blizancima, pa to su dva izvora prihoda i na pamet. I to lakše, na foru, dečiju, za razliku od ovog Plutona koji kad poludi, šta je vladar druge? Znači, samo da je nebjerno na oslovu. No, ne. Sunce u deviću doći. I menja se sa Venerom. Ima recepciju sa Venerom. Ima, da. Da, da. To je masa šansi koje možeš i da propustiš, da zaradiš velike pare, da jednostavno te recimo neko nagovara, ja te nagovaram, ajmo da otvorimo kafić, ajmo, ajmo, i ti, ma ne, pa propašćemo se luda, ajmo i sa Marinom i sa svima, ajmo, ajmo, i ti, ne, nego ja ću vam pozemim para, ali nemojte mene, i na kraju mi, i ti kaš, jo Bože, što nisam ušla u ovo. A pošto je to i loša recepcija, ali koja je dobra za sunce, to je masa prilika koje ćeš da iskoristiš, da zaradiš velike pare i da te pare spiskaš ovako. I ti ćeš uvijek imati veću platu od proseka za državu u kojoj živiš. Da li smiješ da kažeš koliko ti je plata? Pitati? Da. Koliko? 1000. Evrića. Kaži pošteno zarađeno. Pitam te da li smeš zbog sunca, znaš, koji je prvi iznos na računu? Prva plata. Ne, prvi iznos na računu. Plate. Ja pričam o sadašnjoj plati. Koji je prvi iznos? Jedan. Da. I buš spiskaš Boga oca. Koleginice. Vladar drugi u tebe. Koje? Sunce? Mes peregriran, mesec peregriran u vodoliji, to su kombinacije. Može na 4 mesta da zarađuje, kad hoće, koliko hoće, da se snalazi, znači da ima, ali tu nemate ni veliki bankrot, niti tu imate velike prilive. Ajmo dalje. Vladar moje druge kuće, sunce u vagi, zajedno sa Plutonom. Sunce u vagi. Šta ja to toliko trebam da zaradim, da ga toliko zviznem da propadnem? Dobro, to su velike količine novca, ali to je i trošak. Ne? Jesu, ja ne smijem da se izjašam, tu su mi stražari, ne, prijatelji. Znači, ne znate osobu koja više na svetu zrađuje, a ne znate ni ono ko više duguje i troši. Švorc, dividu. To je ponavljanje zbog tog Plutona i Sunca Pluton. Da, ali i Suncu vage. I bitno je da ima bilo kakvo dostojanstvo. Mm-hmm. E sad, ko bi rekao, kad ovako pogledate neku bez te recepcije, ko bi rekao da to ima nekakve veze? Pa da. Niko. Znači, ja ovde mogu samo da garantujem da će Vesna i Marina imati redovne izvore plata i dobre izvore plata. Ovde mogu da garantujem da pošaljem Slavicu na Mars da će da ima Boga oca od love, ali da će sve spiska. Mogu da garantujem isto tako i za Irenu da će ko manijak da zarađuje i da troši ko manijak. Za moju koleginicu Dobrilicu mogu da garantujem da gladna u životu neće biti, da će za čas da smisli kad joj trebaju pare kako da ih zaradi i bar na 4 mesta, a za sebe mogu da garantujem da u životu neću imati ušteđenje ni dinara. I da tako mogu da fizikališem ceo život. Dobro, ali ćeš imati. Ali da ih trošite. Da ih trošiš, da. Ali nije to dobro. Ja bi više da sam ko koleginica, ovo ovde što će dobro da se uvali uda, Vesna i ostalo. A mogu da pitam nešto za ovog čoveka? A samo jedno pitanje. Ali ima šansa da se to ikad promeni? Da mi kad to ne znamo, mi nešto promeni? Ne. Nema, možete vi što hoćete reći. Okolnosti vode se. Nema, tu nema. Šta god vi mislili da možete menjate, nema problem. Pošto on ima Jupitera u lavu, taj Jupiter, kada se menja sa suncem, sunce dođe u lava i Jupiter ode u devicu. Evo vam primer kao kod Slavice. Znači, Slavice, izvolite. Tvoj primer, isti samo dve različite planete. Znači, 1000 eura plata. Prvi iznos na računu je 1. Milijun. E sad, ali porodi ne. Ali Jovana, ako, na primjer, njemu druga kuća počinje na 5 stepeni, to znači da će on biti poznat u svojoj branši po tome što ima. Ali u svojoj zemlji. U svojoj okolini. Pa i hoće. Pazite, drugo polje su sve vrednosti i sve šta vi imate, šta se vi posjedujete. Evo, sve ovo ovde drugo polje. Sve što imate oko vas, vaše drugo polje. Samo vaše, znači, da. Sve što imate. Sva pokretna imovina koju imate, od novčanika, mobilnog, od čega god hoćete. E, u svojoj zemlji ili u svom kraju? U svom kraju. Aha. Kraju. Kaži, lepo, ovaj mora da jedan prvi iznos i ne interesuje me koliko je. A šta si pitali? E, znate tako možete pogoditi koliko će vam biti penzija? Pa da. Pa vidite koliko će plata, penzija, sve ovo vas ocinkarim odmah ovdje. A Hajde, dobro, i to znači da ćemo stalno gledamo za tu platu i to možemo... Ne, to je podložno promjenama, ali uvek prvi iznos isti. I vidite da li je malo ili je mnogo. A penziju, ajde da vidimo penziju. Da možemo da vam daramo, molim vas. Ja sam pitala, pa ne. Kažem da možete da vidite prvi iznos na računu, plate, penzije, znači da vidite da li je malo, mnogo, kako. I to funkcioniše, ovo odmah gleda penziju. Kakva penzija, gledaj kolika će plata dobiti. Kakva plata penzija? Ja u penziju podati. Prvi iznos na Veneru, to je 1,5. Kad gleda na Veneru, to je 1,2. Tako je, tako je. A Merkur gleda na Merkura, to je 2. Sunce, recepcija sa suncem. A recepcija sa suncem, jel? Da, prema. Dobro. E, sad vidite. A kako se gleda plata? Polako, pa čekajte, kakav penzija? Čuti tamo, gledaj ovde. E, sad vidite ovo. Šta ćemo sad ovde da kažemo? Ovde smo rekli da je prvi iznos na računu 1,1,5. Vidimo da je to dobro, jel da? Čim on ima to da može stalno da ima neke prilike da zarađuje i da troši ko ludak, hoću reći ko Slavica, to znači da, brate, ne može mu bude loš. A mi bi rekli loš Jupiter. Peregrina, nikakav. A pa briga nas, na šta ćete vi? Vladar kuće pokazuje samo na šta trošite. On troši na partnerstva, na javnost, troši na seks. I troši na tuđe dugove. Jel da? Troši na neke dugove, ima uvek vanredne troškove, ali ima lepo čovjek i zarađuje. E, znate ako imate ribe u drugoj kući da se baš poreklo novca vašeg ni ne zna? Da. Pa gde mi je poreklo? Gde je zaradio te pare? A to dobro je loš? Pa dobro za mene. Pa na crno, neoporezovan. Ako je meni lav u drugoj, znači, smem ja da radim na crno? Ne. E, smem ja da radim na crno ako mi je lav u drugoj? Pa šta to znači? Sve će biti transparentno, znači od u ćorku odmah. Odmah gledajte 12. Zabrinu mi se Slavica. Je li je loporezo? Pa gledajte, ja ću papu tu u ćorku. E, gledajte sad dalje. Treća kuća je bolje komunikacije. Izvolite. Recepcija između Venere i Sunca. Da li to znači da Jupiter stvari gleda na Sunce? Ne. Jupiter gleda na Veneru, Venera gleda na Sunce, Sunce na Neptuna. Nema, kad menjate recepciju, nema gledanja, znači ima to ovako osnovno gledanje. Treće polje, polje jezika. Koliko jezika govorite, inteligencije, koliko ste pametni. Mars u bliznicima dva jezika, ali gleda na Saturn. Bože, čak i dosta. Bravo, koleginice. Čim je ovo u pokretnom vazdušnom znaku blizanac, ovo je dobro. Merkur smo rekli da možemo da menjamo sa Marsom, jel da? Pa ovo aktivno, znači čovjek stalno uči pa zaboravi, ali može i do 8 jezika da govori. Mar su jezici. Koliko jezika učite i govorite? Pogledajte, vaše treće polje. Šta vam je u trećoj? Znak u trećoj. Lav. Sunce u kom znaku? Ribama. Gleda na prva sledeća planeta. Dva jezika. Strela s treća. Jupiter? Jupiter i u 12. Ja možeš do 8 da naguraš? Pa možeš, to da ne, evo da probaš da... Ja ću ti posle dokazati da 100% pričaš i 8. A objasniš ti kako. Ne samo po nekoj rečenici. Pa i po nekoj, to se sve... Ali ne važi se ono ni hao, caj, čijen, što znam, tri reče na kineskom. To se ne važi. Koleginice, treća u... Strelac, Jupiter u Vodoliji. Gleda na... Prva sledeća. Na Veneru, 1,5. Jedan odlično priča, jedan pola-pola. A to se računa i maternje, kako? Ne, maternje se ne računa. To maternje vam nije strani jezik. Koleginica Marina, treća u? Bliznicima. Merkur gleda na koga? Koja je sledeća planeta? Na Veneru u Bliznicima. 1,5. Ali ja već govorim 2,5. Kako? Daj da vidim tu kartu. Da vidim. Da vidim, kako ti to pričaš? Kako, čekaj, Merkur gleda na Veneru. A koja 2,5 pričaš? Tečno. Engleski. Dobro. Španski sam na osnovno, mislim, mogu da se sporazumem kroz neko vreme i ruski sam počela ponovo da učim. A to sve zajedno kada bi spojili, mi bi rekli u osnovi, pošto je Merkur dupliran u blizancima, u osnovi ti jedan govoriš odlično, a još dva možeš ono da se sporazumije. Ali možeš ti i da to dupliraš, pošto je to sve u blizancima. Da. Koleginica. Treća u lavu, umetnuta devica, sunce u repa, ljavu i putru devica. Sunce gleda na šta? A može 10 jezika da sabije? Kineski nosi 8 boja. Ja govorim 3. Francuski, italijanski, engleski. Najmoji se zbog čega je došlo... A francuski je dobro govoriš? I sve razumeš sam da. Čak više razumem nego što... Govoriš. Da li su mi nešto da prevodim, to ne volim da radim. Sam da, francuski, i progovorila sam ih do 5 godina. Pa lepo. Ali dobro, to je i sunce u ribama, koje je u duplom znaku. E vidite ovako, meni je vladar treće, Merkur, devica mi je u trećoj, Merkur mi je gledano Urana. Četiri. E sad vidite ovo. Sad ću da vam objasnim koliko mi svi jezik u stvari govorimo i kada pišete CV za bilo koju američku kompaniju ili bilo šta, kad pišete jezike, naravno krenete, to sam ja Sanju zezla, pošto je Sanja po obrazovanju carnika. Šta da prijavljuje, koje sve jezike tečno govori. Znači, pazite, srpski se ne računa, to je maternje. Crnogorski, hrvatski, makedonski razumem, jel da, to je već 3. Sada se mi ne zezamo, ali vi možete u biografiji stvarno pričati, pišete da koristite pisano i usmeno, to sam ja u svojoj američkoj biografiji pisala, da pričam bosanski, srpski, hrvatski, crnogorski, to su sve odvojni jezici. I to tako narokaš, tamo 20 jezika govoriš. I moj mi je rekao, Dara Glenn Perry, kako ste bio obrazovani, pošto to njih pa kao u Kini, gde će da se razumu dve države, nema teorije. Elem, ja govorim, učila sam francuski od 3. godine života, pojma nemam, ne znam, mada, iznenadim se kad razumem svaku 100. rečenicu, ali ga dobro izgovaram. I to je ostalo kao navika. Znači, od 3. godine života bila u francuskom vrtiću i učila ga celu osnovnu od 1. razreda, celu srednju na fakultetu, pojma nemam, pojma. Znači, iznenadim se jednom u 100 godina, kad nešto razumem, jes, razumela sam ovu rečenicu. Engleski govorim, učila sam latinski, znači, i šta još, ništa to, španski, mogu da se sporazumem i tako to. Pa kako onda toliko smo te jezike zaboravili? Pa polako, imate vi ceo život pred vama. Da. Jel da? Pa šta ćemo dokoni, nego da ih naučimo? Ako neko ne priča ni jedan jezik. Uvek neki jezik morate da govorite. Najčešće ljudi koji govore samo maternji imaju vladara 3. u raku. I to je najčešće mesec, vladar 3. u raku. I to je samo priča maternje i to je to. A to imate veliku većinu stranaca. Kaže, sad dobrilo teško u Srbiji, da. A i znate vi koji su debili po Evropi i po Americi? Yes, yes. Znači, ništa ne govori ni jedan jedini jezik. Ništa im nije jasno. I samo English please, English please, English please. A pitajte Sanju kako ja u Mađarskoj zovem panduracijom na engleskom. Yeah. Pošlju nam pandura koji super priča engleski, nema pojma, ništa se ne razumem. Ništa, ništa vas ne razumu. Oni samo gledaju na mađarsko. Vi zovete državnu policiju, ja mislim to ima i kod nas, kada pozovete 92, da ćete dobiti, ako neko pita ili govori bilo koje engleske, ćete dobiti nekog operatera na engleskom. Ma kak. Kaže, evo, ja super priča engleski. On meni kaže, molim vas, samo što sporije i što jednostavniji rečnik. Ništa vas ne razume. Ništa. Znam da psujem na svim jezicima, moram na kinesku da naučim psujem. A to mi je zanimljivo. Yes. A meni je to zanimljivo. Prvo naučim na svakom kako se psuje, prvo to da mi kažu i... Znaš što znači na francuskom dupe je lepo? Ne, to ne znači. Odakle mi pare da platim kožu? Dupe je, znači odakle platiti, gde su mi pare? Lepo je koža. I to sam prvo naučila s 3 godine. Dupe je lepo i dupe je lepo i to. Da. I naravno mejer, to svi znaju. Ako ovde gledamo koliko on jezika može da, ali za ceo život. A nas gledamo. Dva govori sigurno, ali može do 8. Na 8 može da puti. 2 100% stabilno, a do 8 može da govori. Dobro. Evo, pametan je glup. Mars peregriran. Pa kako pametan? Mars peregriran, ali ima ovu percepciju sa Merkurom, jel da? Da. Pa šta će tamo? Ništa, nije ono ušte pametno, nego samo ima... Bravo, bravo, recepcija ovde znači da uvek ima priliku da pokaže to malo što zna. Da će se stalno smenjivati prilike da to pokaže. Samo da ne zaboravim, kako recimo sad, ako nam je neki vladar gleda recimo u sunce, evo sad Lubar, ima, sunce ima na dvoje dece, a gleda u sunce, to je jedno. Šta tu sad recimo? Eto, gledajte, da li je ta planeta, da li je slučajno tu blizu Uran, jer Uran zna da izvrne sve, ili ako je u Vodoliji, to zna sve da izvrne. A to uglavnom samo Vodolije ili mogu još... Vodolije i Uran. E, gledaj, sad ćemo i da pobedati. Četvrta kuća u Biku. Kakva je njegova kuća? Venera mu u Devici. Šta, kakav je to kvalitet kuće? Nikakav. Kvalitet kuće nikakav. Kvalitet gospodara četvrta nikakav. Šta bi mi rekli, ovaj živi neko iz Tračari? Stara zanatska kuća. Pa Venera u padu. To održava, verovatno. Ma pustite to, ako vas ja pitam da li vi imate bolju kuću od njega ili on od nas. Pa imamo 100% bolje. Do duše nemam, pošto je meni vladar četvrte Venera u Devici. Nas dvoje prilike imamo isti kvalitet kuće. I meni je vladar četvrte u ribama isto. To znači kvalitet kuće u smislu zgrade, u smislu kako je to napravljeno, nije dobar. Je li ima neko od vas dobar vladar četvrte? Meni, 12. Šta? Saturn, egzaltiran. Najbolji kvalitet kuće. To znači da roditeljska kuća verovatno čvrsto napravljena. Oni su u kući ili u stanu? U kući. To znači kuća verovatno da je dinamitom dižu, ne mogu da je dignu. Ako je dobar vladar. A ja povadim slike i kažem, vidimo ko ima lepši stan. Ona kaže, pusti da li je lepši, šta je čvršće, kvalitetnije. Vidite, kosmos je potpuno ravnodušan. Baš njega briga da li vi imate kuću na Dedinju ili imate kuću u malom mokrom lugu. Njega zanima samo da li je to kvalitetno. Znači, ja mogu se pravim važan koliko hoću, povedena sve ovde... Irena upiro da vidimo kuću, mi kažemo, brate, kako je rađeno, traje 500 godina. E, to je dobar kvalitet. Ovaj čovjek ima vladara Veneru u Devici, nikakvog, ima recepciju s Merkurom. To samo znači da će imati mnogo prilika koje će koristiti da bi došao do nepokretnosti. E, te prilike će dobijati kroz šta? Devica i Vaga. Kroz komunikaciju. Kroz ugovore i posao. Znači, on će kroz posao moći da zarađuje. O, pa imam ja isto ko on. Vladar četvrte mi je Venera u Devici, Merkur u Vagi. E, lista situacija kod meni? Nije, on ima mesec u Raku. A ti? A da ti u Vodoliji? Ali moj ima recepciju sa Saturnom u Raku. Ti kaš, kakva cena recepcija, to se ne uzima u obzir. Ne uzima se, stvarno se ne uzima. To će samo da vam olakša, da vam da priliku. Pa on bolje stoji od tebe, mesec u Raku, on si za sebe pobrine. Znate što radi mesec u Raku? On je neprestavno gladan, žedan i sve njegovo. Samo šta kad će njegovu uzmu žena i tašta sve? Izvolite ruka. Pa nema veze, on će i dalje da napravi. Reče kosmos da on ravnodušan, gde će sa tim? Njega svejedno šta ćeš ti s tim? To je kao da, ja tebe pitam, ili ovo tvoj telefon, ti kaže, jeste moje. Šta ćeš ti s njim da radiš, što je tvoja stvar, to je tvoje. Jel da? A vi ćete ovde da vidite ko će to da uzme. Pa uzet će i žena i tašta i kogo doćeš. Ajmo dalje. Vladar pete kuće, kuće deca. E, ne rekao smo koliko kuća ima. Gledajte sad ovo. Venera iz Device gleda na sunce. Koliko kuća? Jedna, ali vredna. A šta ćemo sad s ovim recepcijama i ovim? Pa ne znam. Opa, ništa to svašta. Kako sad vredna kuća, ako nije dobar kvalitet? Zato što je sunce? Zato što ima recepciju. Kupe su stvari unutra. Pa ništa, to je loš kvalitet. To je ono, tipa kuća iz tri prase. Ne, zato što kažeš jedna ali vredna. Zato možda je loša kvalitet, ali košta puno. Jedna ali vredna. Pet miliona uzme za njih. Znate vi koliko vi imate stanova na najboljim mestima u Beogradu, ali su loše kvaliteta odrađene? To sam danas pričam, pa Belville. Pa da, Belville je đubre, a precenjeno. Pored Delta City. Pa da. Pored mene je Stepa Stepanović. Tu, ko se zezne na drljoga. Pa i one smrljive zgrade na Novom Beogradu. Pa da. Novi Beograd je ceo krš. E, tu ćete vidjeti kad neko živi na Novom Beogradu ovako lošeg vladara. To je loš kvalitet zgrada. Znači, kad vidite ovde u Srbiji dobar kvalitet zgrada, to znači da neko živi ka kalešu, gde su one stare, predratne, jake zgrade, koje ni dinamit ne može digniti. Šta smo rekli za decu? Pitala sam vas prvo koliko kuća, koliko neko... Ali vidite ovo, ovo je na njegovo ime. Ona njegovo ime ima jednu. Ali vredno. Dobro. Na njegovo ime, njegova plata, jel? A šta ako ja kažem mojoj drugarici Marini, baš ti se zeznuo, imam pet kuća. I ona kaže, jel, koliko je na tvoje ime? Ne, ne, ne, koliko je na moje ime? Na moje ime jedna. A ja kažem, pa ova i samo jedna. Znači, još jednom kosmos ravnodušan. On gleda na čije ime nešto. Ajmo dalje. Deca, Uran, Mars. Šta ćemo sad? Znači, ja vidim četvoro, deca. E, nemojte gledati planete u kući, jer one opisuju deca. Merkur je ovo. Merkur, na šta gleda? Merkur gleda na Urana. Četvoro. Šta, šta? Ali je četvoro. Promenljivo pitanje. Ja vidim, Uran se vezao za broj četvoro. Tako je. Da. Uran gleda na Marsa. U duplom znaku. Na Saturna koji sužava. Pa bez a da li ovdje ima neke veze recepcije? Pa sam nije samo prva planeta. Na prvu planetu. Na prvu koju gleda. Ali Uran će da nas iznenadi. Da. A to znači da nikad ne znamo koliko je ili da može da... Ne, ne, ne. Evo sad ćete da vidite modus kako se vidi tačno koliko je. Merkur je bespolna planeta. Merkur nema pola. On će iz prve sledeće planete da odredi kog su pola deca. Ali pazite, onako gleda na Urana koji je tek bespolan, pošto Uran konzerva, to nije čovek, jel da? Kako onda da mi kaže Uran kog je pola prvo dete? Onda preskačete Urana pa idete na Marsa. Na sledeću sporu planetu. Kako broj dece? Dvoje, dva muška. Ne, ne, bila si na dobrom putu. Mars je 2 i... Evo ovako, za određivanje broja dece, prvo gledajte znak u prvoj, znak u petoj. Da li u ljudskim ili u životinskim znakovima? Da li ste vi četvoronožac ili ste vi šta? Ili dvonožac, da li ste životinje ili čovek? Prva kuća u jarcu, to je životinski znak. Znači, čovek reaguje ko životinja. Onda imate petu u blizancima, to je ljudski znak. On reaguje i strastveno, ali i razmisli šta hoće. Jel da? Čim je blizanac, dupli znak u petoj kući, ovde neće biti jedno dete. Znači, bit će više dece. S Uranom bit će neki cirkus, neko iznenađenje za sve. Na što vas to onda asocira? Da vambrač. Mogu da budu i vambrač, ali mogu da budu i blizanci. Ali čim je neko veliko iznenađenje, može da bude i više nego što očekujemo. Merkur gleda na Urana, ovde minimum četvoro deca, ovaj čovjek ima 8. Što je duplim znakom. Bravo, a i zato što je do Marsa. Pa možete odmah da množite puta 2. Jel da? I naravno, ovde će biti stalno iznenađenje. Uran vlada cirkusom. Uran je sve ono što je društveno neprihvatljivo u vremenu u kome vi živite. Za čoveka koji je rođen 40. godine, uopšte nije nenormalno da ima 8 deca. Jel da? Šta bi onda to bilo tako nenormalno? Gde ste vi tako ludi, ekscentrični, ako imate Urana u petoj? Pa sa decom. Da li, gde, kako? Šta bi onda trebalo da uradim? Pa to veliki broj deca. Ali nije to nenormalno za neko ko je 40. godina rođen u Evropi? Da nije dao dete, no stvaje. Ne. Deca više žena. Bravo, deca sa više žena. U to vreme, 40-ih, je li to danas nenormalno, da vas pitam? U današnje vreme. Da imam jedno 10 dece sa 10 različitih koča, pa nije to danas. Vidite, danas kad gledate šta je Uran, to je cirkus. Vi ćete, pogledajte gde je vaš Uran, da vidite gde ćete vi da napravite cirkus neki. Neki cirkus, ti si 100% veliki ekscentrik u odnosu na trošak, u odnosu na tvoju okolinu. I gde god je Uran, tu će svi da kažu, ste vi ludi. Da kažu, ova luda sve živo potroši. Gde je Uran? Meni. Što je se uplašao? To je ekcentrik u familiji, i ja imam. To je skroz ekcentrik, onako, u porodicu. Marina, Uran? 9. ekscentrik po pitanju interesovanja, učenja, putovanja. Sve te nešto interesuje što nikog ne interesuje. S Uranom u devetoj prećeš na Filipine nego u Grčku. Pa ne. Gde je Uran? U trećoj. Gde je ekscentrik po interesovanjima? I svi će kažu, Bože, bre, pa posla smo te iz ljubovije da ideš tamo da učila. Ona su otila te astrologije, te ono sve nekačude. A to je kad saznam, neće biti sigurno. Pa i šta ima vas, ima samo te dalje. A meni sviđa, nemam da budem isto u okruženju. Koleginica? U vagi, u petoj. Be, e, odobrila će da bude, da napravi cirkus kad je u pitanju ljubavni život. Dođe recimo s dečkom, mi se šlogiramo i kažemo Dobrila, koliko ova ima godina, da li je punoletan? Ili joj kažemo Dobrila, ali ovaj jednom dogom u grobu. Ali gde god je Uran, vas baš briga šta drugi misli. Yes. To ste jednostavno vi. Meni i Slavici je u četvrtoj. I mi smo centrici u porodici. Pa da, uvek je Uran crna ovca. A Neptun je najveći stid koji ćete da preživite. Stid. Da. I tu ćete da napravite neku skandalčinu debelu. Nešto se izbrukate pošteno. Jovana, tebi je vladar peti u kojoj kući? Kome? Tebi. Meni je vladar peti, imam dva vladara. Četiri vladara pete, dva su mi u trećoj, jedan mi je vladar peto u petoj, jedan u devetoj. Pa ćeš ti da te imaš? Pa mislim, to je apsolutno nemoguće iz ove perspektive, imam 752 godine, a trebalo bi da ih imam troje, ali to je apsolutno nemoguće. Mislim, prvo što zbog godina, kronologije, mada se nikad ne zna, ja sam vrlo nepredvidljiv čovek, sa mnom nikad ne znate na čemu sam. Jer ovde smo gledali vladar pete je Merkur. Nemoj sadja da bi se strovali tamo. Vladar pete je Merkur i tu uopšte nismo išli na to da je Merkur 2. Nego smo odmah gledali da je on... De, na šta gleda? A što nismo gledali broj 2, na primjer, kao Merkurov? Ne, možemo da gledamo. On je samo gospodar polja. I on će samo da kaže ja znam i da pokaže, na sledeći broj. Bez obzira da udajemo s to Merkura, neka druga planeta, ovo bi sledeći isto, gledali. Isto, da, da. Isto znači, odmah gledati sledeću. Da. Ali ovo je... A šta koji uopšte neće biti? Pa ne znam što. Kako onda? Ako uopšte deca neće biti? Kako onda? Pomenula da će vladar pet otići u 12. Bravo, mor, ali vidite, vladar pet u 12. može svašta znači, da dete ode od vas daleko, pa ne možete da ga vidite. U smislu porasta ode preko okeana, pa vi ne možete idete na Tajland svaki dan. Najčešće, vladar pete u 6. daje da će biti potrebna intervencija doktora da bi vi dobili dete. Vladar pete u 6. Da. Vladar pete u 8. će doneti krize sa decom ili, ne daj Bože, gubitak deca. Vidite, ovde je gledano Urana, ta deca nenadano, ne daj Bože, mogu da stradaju. Jel da? A kako se vidi, imate ovaj jedan pet? Pluton mora da ima veze sa petim poljem. Ili Algolo, fiksna zvezda neka i ostalo. Dobro, ajmo dalje da vidimo. Rekli smo da će da ima više, dovoljno, što bi rekao Dobrila, dovoljno da kažete da će neko da nas iznenadi da ima više od 4 dece. Ajmo dalje. A sad samo smo rekli, to znači uvek ide na više, ne ide na manje. E, ali ako je recimo da je ovde Uran u jarcu, to bi bilo na manje. Aha. Pošto bi ga suzio, ovde duplirao ili u blizancima. Devica mi i u devica da suzava, ne? Devica usitnjava. Aha, sitnjava. To isto bi dalo manje. Gledajte sad ovde. Ako je šesta u blizancima, mi vidimo da će, se čovjek, da će čovjek živjeti od nekog hobija, da će raditi nešto što mu je hobi. Zašto nije obrazovan? Vladar šeste je opet Merkur koji u osmoj. Vladar šeste u osmoj vam je ozbiljna smrtna opasnost na radnom mestu. A recepcija opet? A recepcija, bravo, će da ga iščupa u poslednjem momentu. I on sa Merkurom ima 2, 3, 4, 5 recepcije. Jel da? Na šta gleda vladara šeste? Da ja vidim šta je od prilike priroda tog posla. Opet ide na vladar šeste. Na Urana. Pa on će uvijek da se bavi nekim nenormalnim poslom. Znači radi kada hoće, koliko hoće, radi nešto što mu je hobi. Dalje, blizanac u šestoj. Da bi išao na posao, on mora da govori, da se kreće, da hoda. Pa da. Mora da ide na neki put da bi išao na posao. Znači, mora da govori, da hoda i da se kreće. Pazite, Ovde Saturn vama može da opiše, pošto je Saturn u kući posla, opisuje koja je to vrsta službe koju vi radite. Saturn su najčešće tradicionalne discipline ili neki tradicionalni poslovi. U srpskim uslovima poslovi u državnim firmama. Jel da? Ali onda može da bude pop neki ili tako. Bravo, ali za popa nam treba bolji Jupiter. I mnogo više planeta u poljima materijalnih dobitaka. Gde ste videli siromašan pop? Ni u jednoj veri, ni u jednoj naciji, ni jedan nije siromašan. Sve lupovčine najveće na svetu. Pa jesu. Ni jednog nema. Sečuan provincija, gore ka Tibetu, i oni su lopovi. A sedmu raku to govori o učestvu više rakova? Pazite, dupli znak u sedmoj kući, rak, mesec je tu, koliko je to brakova? Pa preko tri. To može bude i preko, polako, može bude i preko tri, bravo za koleginicu, može bude i pet, za života. E sad vidite, kao što mene malo prepita lepo Marina, pa ja kažem, tu nema teorije, zamislite, meni kaže Marina, imaćeš 70 brakova, ja kažem, tu nema šanse. Za života će ih imati bar pet. Vladar sedme mesec u raku, to je mnoštvo gledano Plutona, baš će ga pretera. Jel da? To dupli znak znači dva i plus mesec može jedan povećava ili kako? Ne, vladar mesec sedme kuće u raku će dati mnoštvo brakova. Gleda na Plutona, to je bar pet. Ja znam što kaže tri pa ne. A kada vam neko kaže, moguće to i vanbračne veze, ono i dečko i tako to. Ne. Ovo su pravno legalni brakovi. Ako ja to znam, znači za života će ih biti pet. A ja sam imala jedan, jel treba mi onda da ćutim i da sedim u tom jednom, ili dok sam god u jednom, ja sam živa. E, može to znači da recimo s jednim čovekom može pet puta? Pa može, da, to uopšte nije bitno. Aha. Pazite, sedmo polje potpisivanja ugovora. Vi s jednom osobom možete 30 puta suditi. Pozdrav za Elizabeth Taylor. Ajde, proverimo sad koliko će traje prvi brak. Mesec gleda na Plutona, on ovu ženu, prvo ova je žena s domaćeg terena, jel da? 3 godine. Gledajte, ako je ova žena s domaćeg terena, rak je u sedmoj, vladar je mesec u sedmoj, gospodar u raku, znači ona je tu iz njegovog kraja. Gleda na Plutona, to je najviše 5 godine. U pod kojim okolnostima je upoznaje? Pluton, drame neke, jel da? Nekim kritičnim okolnostima. Može to bude bombardovanje, rat, kriza ili tako. U nekim dramatičnim okolnostima. A kako, pet godina, pet brakova i pet godina će jedan trajati? Ne, polako, prvi će trajati 5 godina. A drugi? Drugi je sada iz deveta kući. Deveta je, gledajte, deveta je u vagi. Sunce, Venera gleda na sunce godinu dana. Ali Venera otišla, retrogradna je u osmom polju, pa on zna drugu ženu. Čim je planeta retrogradna, to je neko iz prošlosti. U osmoj kući, to je period između prvog i drugog braka, kad je upoznan. Čuš da ti bio u braku s vama? Pa 100%, čim je retrogradna planeta. A sad smo rekli ako je Venera u osmoj da... To je ljubav koja ostaje između prvog i drugog braka. Ali ovde je vezana za vladara devete, zato uzimam u obzir kao partner. A gleda na sunce, to je 1 godina. Pa to može bude mnogo kratko. Da. A pazi, može bude i 10. Pa da. Da, može biti na 10. Kako sada znam, ali ovo je Venera u devici, pa je retro. Pa prva dekada, da je lično jedan. A je sunce u devici. Pa da. A treća žena? Je li ima treća? Ima da Jupiter gleda na Veneru godinu i po dana. Polako. Jupiter sve razvuče. 10 godina. Možda će mu to biti najduži brak. I 5 meseci, 6 meseci. Mene sad boli, kako je sad Venera u osmoj, zašto? Ali Jupiter je vladar 11. kuće. Jer Jupiter ima recepciju sa suncem? Ima. Ali Jupiter uvek nešto rastegne, pa to ne traje kratko. I opet gleda na Venera. Opet gleda na Veneru. E sad, da li je 15 ili je 1,5, koliko? Ovo bi pre bilo duže, malo veći period, 15, jel da? 15, čim širi. Pa da. Ali ako se on zameni sa suncem, jer onda mi gledamo u Neptun ili u Veneru? Ne, ne, ne, onda gledate u narednu planetu. Aha. Ova recepcija samo znači kako će njemu biti u tom gradu. Aha, dobro. Ajmo dalje. A sledeće? Pa šta smo rekli, koliko je ovde? 15? 15. A šta nam znači da je odupnuti Lavres? To ništa, to samo pokazuje da će u drugoj polovini života njegov bračni život biti pokazan ovim umetnutim lavom. Saturn. Sledeća bi bila Saturn. Saturn. Malo ili do 8, ili tako? E sad, pazite, malo ali u duplom znaku. I gleda na mesec. 3 puta 2, 6. To je 6. Bravo. E sad, gledajte dalje. Naredni bi bio ovan, Mars gleda na Saturn. Osam. Dokle dođe smo do kog braka po redu? Petog. A mi nismo uzeli obzir da li će toliko da živi. Sad sam te ovo pitanje. A znate koliko ljudi imalo? Po 12, 13, 15 brakova. Prav, njih. Da li to znači da on fizički sve vreme u tom braku ili se ne razvodi pa ulazi u drugi ili ko znam što? E pa tu moramo da vidimo. Možda ima paralelna braka. Ne, to ne, i to je moguće. Moguće, moguće. I to je moguće, pa završite u ćorki. U jednoj državi, u jednom braku, u drugoj državi, u drugom braku i... A to? Pa je, znate vi da imate vi ljude koji su iz Crne Gore imali tamo brak, znači ja sam dečko koji je relativno mlad, on je 79. godište. U Crnoj Gori ima ženu i troje dece, u Srbiji se oženio i legalno, sa svojom ličnom kartom, sa ženom ima dete. I onda provali tetka od ove što je u Crnoj Gori. Ali nije bio u zatvoru, naravno, nego je žena ga tužila i dobio razvod. Ništa, kao gledamo, koliko će da živi. E pa to, koliko će prvo da živi, to je prva stvar. Jer šta ko živi kratko, mi prebrojali smo tamo 150 brakova. Poznak u jarcu, vladar prve otišao u šesto polje. Posao i zdravlje u prvom planu. Šesto polje, polje male nesreće. Uran je otišao u peto polje, polje male sreće. Znači čovjek će u životu imati malo, u jednom periodu života, malo nesreće u jednom malo sreće. Kad će biti malo nesrećen, a kad malo srećen? Ko je brži, Saturn ili Uran? Pa Saturn je brži. Aha. Brži. Znači u prvoj polovini do 43. godine će biti malo nesrećan, onda će biti malo srećan. Osma kuća kreće u znaku device, vladar osme je Merkur koji je u osmoj. Šta to znači? U kući gde treba da bude. Gospodar kuće tu gde je. I Merkur gleda na Uranu. To samo znači da će čovek naglo da umre. Brza iznenadna smrt. Da. Što ništa ne znači, to nema veze s godinama. Koje su Merkurove godine? Od do pete, od pete. Ne, ne, ne, od pete 48, do pete, 48, dalje. 79. 79. Ajmo ovako sad vidimo. Ako su sve te navedene godine Merkurove, koja će biti najproblematičnija? 48, prve dekade. Meni deluju ovih prvih od, do 40. Meni deluje poslednjih. Hmm. Pogledajte ovo. Saturn je već promenio znak u osmoj kući. Jel da, on nije u devici, nego u vagi. Ima recepciju sa Venerom. Znači, on može ima 100 kriza, čao, zdravo, 70, neka mu je kritično. Nisu ove mlade godine. I retrogradan je. Vidite, što je daleko bolje. I vladar osme, gospodar osme, ili onaj koji je zadužen da vas ubije, je peregriran. Merkur, u osnovi. Krenuo vas ubije, ali nikako da vas nađe desne. Jel da? I vidite, njemu se zaista u mladosti dogodio veliki smrtni problem i ceo svet je mislio da on umra. Pošto mu se dogodila jedna ozbiljna saobraćena nesreća i bio je u komi. Kada je preživeo tu saobraćenu nesreću i kad je jedva ostao živ, kad su svi digli ruke od njega, Merkur i Neptun su koma, inače Neptun je san. Kad je to preživeo, njegov ceo svet je pao u vodu zato što on više nije mogao da se bavi svojim poslom. Vi imate invalida. Pa mi rekao smo oni čvorovi gore... Da. Da mogu da budu problem. Znači, on više nije mogao time da se bave. Ali umeđu vremenu dok se oporavljao, osetio svog hobija, pa je počeo mnogo lepo da živi od svog hobija i usput malo, malo pa neka saobraćena nesreća. ali čoveku ništa ne fali. Osim što ima jednu nogu kraću i osim što ne može se bavi onim šta bi voleo. Je li to od rođenja jedna noga? Ne, ne, ne, to od saobraćaja nesreća, on je jedva ostao živ. Bio čovjek u kombi. Kako da znate da će neko sve da preživi? Koga juri? Neku budu. Nemoj da me zezaš, ubijaj odmah to. Evo, evo, evo. Sad je leto, sad kad krenu uleću muve, bube. Bube i ostalo. Šta si pitala? Jeste čuli vranu? Da. Koga? Vranu. Vrana, vrana. Vrana, vrana. Vrana, nimita, neki znak. Kome? Svima. Ali ovo nešto si pitala, ali ja uopće nisam čula što. Znači, kako mi da vidimo, da budemo 100% sigurni da će neko da preživi ovaj, neku dramatičnu situaciju? Da će uspeti da ostane živ? Gledamo ovaj južnina... Pa šta on radi prvo? Pa ne čuva on njega zbog njega, nego zato bi on mogao da uživa u fizičkom telu. Drugo, pogledajte planetu u uglu, prva, četvrta, sedma i deseta. To mora da radi dok ste živi. Imamo južni čvor u prvoj, mesec u sedmom, mora da postane jako popularan. Ako vam ja kažem da on bio strašno popularan pre te saobraćajke, je li to dovoljno? Da. Pa jest. Ali pazite, i Pluton da mora da preživi sve smrti ovog sveta. Sve Jupiter samo znači da je srećan. A ovde je Pluton ključan. On će da otegne život, a i čvorovi, naravno. Zato što je mesec do Plutona? Ne, ne, zato što je Pluton u uglu. Prva, četvrta, sedma, deset. Sve šta je u uglu, to morate. Pa to su ljudi koji ekstremno dugo žive. U prvoj. Vesna, šovu je na napravi. I meni je Pluton četvrta. Prva, četvrta, sedma i deset, računaj to odmah. 80 plus. Pa teraj to. Prva, četvrta, sedma. Da, meni u treći. Dobrilo, gde ti Pluton? U četvrtoj. Ako, boga mi, ti, vi sve, sve pet ovde imate da pucate. Da, da. E, vidite sad ovo, ali trebate da potrošite pet života. Da pet puta budete ozbiljno životno ugroženi. Ne malo, nego stvarno životno ugroženi. Što to podazvamo ozbiljno ugroženi? Ozbiljno ugroženi, da. Kada se to aktivira, mislim? Svaki put kad otvoriš oči. E, znate vi da je svako buđenje u stvari borba života i smrti? Svakog jutra kad se probudite, rade borba između prve i osme. Biju se život i smrt. I pitanje je da kad zaspite, da ćete se probudite. To bi vam rekao svaki doktor. Znate šta se događa kad spavate? E, znate za to? Sanjam. Ne da sanjate, nego prvo pod jedan uspori se rad srca, to pod jedan. Pojača se rad pluća, pojača se rad bubrega, znači može svašta biološki. To ako pričamo šta se dešava kad spavamo. Mozak se odmara, to znate, mozak je u ravnoj liniji, ko bojagi. E, znate da mozak radi 7 sati posle fizičke smrti? Kad stane srce, mozak radi još 7 sati. Ja to nisam znao. Kako ne znaš, uključa EKG, stalo srce, mozak, šiba još 7 sati radi. Pa zato kada, recimo, neko umre, pa kada ovaj, uzimaju organe, znači oni imaju fore 8 sati, pošto mozak krvlju snabdeva ovaj organ. A kad ide duša, kad ljudi umru, odmah ili posle? Duša, kako napusti fizičko telo? Ona najčešće nekoliko minuta posle smrti napušta fizičko telo. 40 dana je po pravoslavlju mitarenje. To je boravak između dva sveta. I za tih 40 dana u Egiptu imate ono da se meri srce na vagi, ali ne srce u smislu, nego srce, koliko ste vi dobar čovjek ili niste, znate, grekovi. Posle tih 40 dana, aj zdravo, opet u isti krug, ali mereno u našem vremenu. A to 40 stvarno dana. Tako? Stvarno tako. Baš 40? 40 dana. Zato si poznat. I aj zdravo. Za to vreme neko negde na svetu zatrudnio i duša se spušta u fizičko telo. Pa pitajte malu decu koju imate u okruženju tamo do pete godine, dok su oni mesec. Pitajte ih ono, ko si ti, što vidite kad krenu nebuloze, to sad možda ispituješ dvoječicu. Pitaš je ko si ti, a odakle si došla i tako. Kako se zoveš i to, svašta. Pa deca mogu da vas plaše, mala deca će da vam kaže, evo ga čika stoji ovdje. Mrtvo hladno, dete vam priča. Što sam ja radila? Zato što je još uvek duša povezana za nešto gde već bila. Znate, i posle pete godine kreće da radi Merkur, odnosno racio, mi prestamo da budemo emotivna bića i krenemo jednostavno prijemo nove informacije. Ne zaboravite, proces učenja prati proces zaboravljanja. S pet godina vi već morate nešto da učite i tako, i onda počinjete se zaboraviti. Pa svašta deca pričaju. A onda vi imate fleševe kad porastete, dođete u neko mesto i kažete to na državu, ja sam ovdje već bio. To se mene često dešava. Pogod toga se ugodim za neki predmet. Pa da. Nije. Pa to 99% ljudi ima. Vidite, to vi bez astrologije i sa astrologijom, vi ćete doći do nekih spoznaja, samo što vam neće biti jasno. I vi ćete recimo, kažete, dođete u neko mesto, kažete, Bože, ja sam ovdje bio. Ili nešto mrzite, ili nešto obožavate. Kako god imate emociju, vi ste tamo već bili. Ako u snu pričamo sa nekim koji je preminuo, i to stalno. I to, pa vidi ovako, u isto vrijeme, ako je taj preminuo i prošlo više od 40 dana, taj dok ti spavaš, spava i on paralelno, kao ta duša, i vi se povezujete i komunicirate. Samo ga se ti sećaš fizički onako kakav da. Je on bio dok je ovdje egzistirao. Ako mi pričamo svaki drugi dan... Isto, možeš pričaš svaki dan on s tobom, to ti je rak u 12. Pričaš s kim hoćeš. Sad mi je ono sanjalo kako me neko ubio. Pa da, to ti je od prošlog života. Ko je to... Iz prošlog života. Nije to taj puto. Kad ima, kad osjetiš osobu na tebi, niti možeš se probudiš, niti spavaš, niti si budan. Aha. Znači, opišeš pa to je onaj džavo, to sam već to... Nije, kakav crni džavo, nema. To je onaj što ga imaš na Rembrandtovoj slici, nije to to. Nije to to. Inače, samo da znaš da sam ja Rembrandtom opčinjena, znači luda za Rembrandtom. E sad vidite ovo, to što vi vidite, to mogu da budu entiteti. Posle 40 dana, recimo Stevanu je sutra 40 dana, za slučaj da vam se učini da ga vidite ili da vas zove, to vas ne zove on, to vas zove entitet koji se predstavlja likom koji je vama poznat. Da znate, ali redovno možete da ga sanjate, to uopšte nije problem. Kako to je ovaj entitet? Entitet je energetski oblik postojanja. Mi smo također entiteti, jel da? Neki entitet, neka vrsta... Ima veze sa čvorovima, recimo. Pa ima veze i sa čvorovima, da. Ko vas zeza i zašto vas zeza i ostalo. E, samo je poenta da, znači, kad sanjaš nekoga ko nije više među živima, to znači da ste svi povezali da ono u isto vrijeme sanja. Znači, sanjala sam ga i sad za, u toku ovih prvih 40 dana i sad kad je već prošlo. Koga? Mog najboljeg druga koji da. Je umro 5. februara. Pa dobro, da, da. Pa povezali ste se... A to je nekako svaki drugi dan, pa da, mi da, pričamo nema svakodnevne veze, to stvari sto... kako se pa šta radiš, o njemu pričam, dešavanje i tako. To su, to su normalne veze. Znači, samo što on zaboravio da nije mrtava, ja nekad se i seti. Ja njemu kažem u snu, na primjer, ali kako ti si mrtav i to mu baš tako kažem. I on kaže, pa jesam, ali to je druga priča, pa pusti to. Priča, i onda, znaš, pa kreće on svoj, ja svoj. To. Pa da, da, to su sasvim normalne stvari. E, vidite, vreme kao univerzalna kategorija ne postoji. Znači, ono što mi mislimo se odvija u ovom trenutku, to se događalo prije IKH-a. Znači, mi imamo sad samo sećanje na ono što se događalo i stvari se odvijaju na nekoliko dimenzija istovremeno. Znači, vi možete paralelno, vi ste ovdje u budućem životu, u prošlom životu, gdje god hoćete. Tako da ti imaš potpuno normalno, dok ti spavaš, spava i on, kao beba, pošto je prošlo 40 dana. U stvari, on je sad fetus. Da, prošlo 40. Ti sad komuniciraš sa fetusom. On je sad već u fizičkom telu, kao fetus, kao beba. Kada će da komuniciraju? E, kako misliš kada će da komuniciraju? A, pa mogu zauvek da komuniciraju. A možete i da komunicirate dok nešto ne završite. To je kao da te ja pitam, ma dokle ću ja s tobom Irena da komuniciram? Ti možda kažeš dok smo žive, a možemo i do narednih 7 dana, dokle treba, dokle komuniciramo. Dokle to Znači, dokle god to postoji. Mene je to baš lepo. Pa jeste. Uopšte nije zastrašujuće, to je baš lepo. Pa nije, to uopšte nije lepo. To je, u jednu ruku, to kažu ljudi da je da su tu utešne stvari. Zato što kad se naglo odvoje ljudi koji su bili vezani, oni imaju potrebu da nekako... To je kao kad ste svi posvađali s najboljom drugaricom. Znate, vi imate potrebu jednostavno da to negdje ispravite. Ili kad ste se naglo odvojili, imate potrebu da to ispravite. Meni malo, non stop sanjam tatu. Ali stalno ga sanjam. Što pričate? Pričate normalno što? Nekada sanjam, nekad ga sanjam kao da on tu, ali da je živ. Nekad ga sanjam pa se setim ja da je on umro. Ove, uglavnom ga sanjam tako u različitim situacijama. Inače sam ja bila bolesno vezana za oca, znači nenormalno. Ove, za mamu uošte nisam vezana, mislim volim ja, nisam vezana. Evo, danas je ona izjavila da više volim svekrvu, da nju uošte ne volim. Ona su rekla, ne volim nijednu od vas dve, ali mi ne smetate. U smislu, nije da, ne, nije to, mislim volim ja, bez veze, razumete. Znači ona se ponaša, pošto je baba ko dete. Meni niko nije ponudio kola, što mu ide i smara. Ja kažem, ja ti smaraj Krstevsku, ja idem danas da radim. Neću da joj smeta, lazi, vidim samo sanjila u facu, kako prevrće oč. Mislim, onda usamljena bakica i podeša se kod dete, sad je Jovan izduvao, znači više, i onda samo Snupi, eto, jedino Snupi na nju obraća pažnju. Inače ima mesu, biku i rakije. I ove, i kažem vam, onda ona tako žena bez veze reaguje, ali ja sam za tatu bila nenormalno vezana. I meni nije jasno kako postoji djevojčica na svetu koja nije toliko patološki vezana za oca. I tata koji je toliko nenormalno vezan za decu. I ovi, onda je to negde i valjda i prirodno. I onda i on od nas ne može, i Branka ga stalno sanja. Znači, on ne može verovatno nas kao duša s odvojnim i od njega. Znači, non stop ga sanjam. Onda ga sanjam, tipa se samo pojavio, me gleda, se raduje i tako. Nekad ga sanjam tako da nešto priča. Znači, stalno ga tako nešto sanjam. A koliko puta će, na primjer, jedna duša da zauzima ove ljušture? Fizička tela, pa dokle god se ne savlada neki zadatak. Inače, niko nas nije tarao da dođemo ovde. Sami smo birali. Da, a znate zašto? Da bi imali sve emocije koje sad imamo. Zamislite vi da ja sad ovde izvadim čokoladnu neku fenomenalnu tortu. Pa ko, brate, ne bi skočio na nju? A zamislite vi negde i sveta ideja, to imate tamo, ovaj, svet ideja država Platonova, imate vrlo razrađenu lepu priču o svetu ideja. Vi iz nekog sveta ideja da nemate nikakvu emociju, ne možete ništa pitnete, materijalno da uživate, ni u čemu. Gledate dole na filmu kako se ljudi grle, ljube, žderu, jedu, sve živo. Pa naravno kada neko otvori vrata i pita, hoćeš, hoću. E onda vi tako uđete u krug. I onda iz tog kruga, sve dok ne završite neki vaš zadatak. I taj zadatak, recimo, nije jednostavan zadatak. Nikom od nas. I vi, recimo, mislite da vodite neki bezvezni život, a u stvari vi svoj zadatak ovaj vodite. E sad, zamislite vi kako vi imate karmu kada ovo morate slušati. U pozitivnom. Pazite, vama je dato da nešto možete promeniti. Znate, čim ovo slušate? Ne ovo vezano za karmu, nego ovo vezano za tablu. Uvijek se pitajte zašto. Ja sam bila najdosadniji student, najdosadniji učenik. Ja sam inspirala svima mozak. Stalno zašto, zašto, zašto. Ja sam čisto matematički um. Ja ne verujem ni u šta. Tarot. Uošte ne zamaram ljude. Ne verujem u tarot. Numerologija. Ne verujem u nove. Verujem, ali to je sve ono budalaština. To je sve površno. To, bajanja, gatanja, babaroge, magije, to su, znači, ja to ne mogu slušam kad mi neko kaže. Znači, zato što je to na nekom najprimitivnijem nivou. Inače, stvari ne funkcionišu tako. Ne funkcioniše tako to da te ja zabajem pa da ti budeš milijarder. To tako ne funkcioniš. I ja sam ono Mulder, Scully, ja sam Scully. Za sve postoje objašnjenje. Pa jesu. Tako mi dođe sa budalaštinama. Ti stvari fokusiraš misli sve vreme na to i tako si orijentisan. Ne, nema to veze, nego su ove, ljudima je najlakše da je neko drugi kriv. Najteže da ja prihvatim da sam ja kriva. Evo, ja ovako odem da se vidim sa nekim dečkom. I odemo ja i Boris Tadić ovako da se vidimo i ja kažem, pa jebi ga, napljuvala me ili već kako kažu, nabacila mi je čini Vesna da mu se ja ne sviđam. Pa normalno da bi mi rekli, pa dobro, bliže negdje se malo dotera i našminka i se nešto radi bre za sebe, ovo tako neće da mu se sviđa. Ili sedim kući i kažem, ja sam zanađena, ne mogu da nađem posao. Ko neće raditi, taj ga nikad neće naći. Što nađe u prodanje? Ili kažem, mene možda neko zabračao, ja sam baksoz u ljubavi. Pa šta radiš? Proganjaš nekoga, matretiraš, presiraš. Ili kažem, ja sam zanađena, razbolela sam se. Pa, u tim sam godinama, kada će razboljevanje. Zna, prema tome, ja to ne mogu da slušam. Ja sam dva puta imala, tri puta suspenzije po televiziji pravila ludilo. Dođem tamo i kažem, dosta mi bre normalni, kad ti crne bre magije nebuloze gaten. Pa me žena zvala, mi sve po spisku. Sram vas bilo, vi ste đavo, vas je đavo poslao da nas vi ubedite da ne postoji magija da bi nam vraćali. Rekao, kako ne postoji, nego šta nego postoji magija? Stvarno, preko da magija Božića, pa znate kako su svi srećni. Magija proleća, magija postoje broje nebuloze. Kaže, mislim, pod magijom neće radi. Koliko je godina? 18. Je li jesi ti tela radiš 18 godina? Nisam. Pa šta onda, kakad se na magiju? E sad zamislite kada vi proberavate informacije, znači kad dođete takve stvari, znači ne funkcioniš na takav način. Na obredni način ne funkcioniš. Recimo, Alistair Crowley je proveo ceo život pokušavajući da dokaže da postoji magija. Njegova zadnja rečenica kada je odlazio iz ovog sveta je bilo da li je moguće da sam ja sve vreme bio na pogrešnom putu. Kao, kako ovo ne radi, kako ovo ne radi, a inače se bavio alhemijom i čime god hoće. Ne funkcioniš u takvoj stvari. To ureko me, ovo mi je, ono mi je, ureko te malo sutra. Za sve je kriva luda pamet. Poenta da to što sam ja dobila neki alat, da ja lakše u životu funkcionišem, je zato što sam ga zaslužila. Prvo to. Znate? Zašto ste ga nekad zaslužili? Pa mislite da ste slučajno negde banuli. Ovo je nama alat. Jeste, to je vama alat. Imate vi milijun alata koje možete koristiti. Znači, time svaka stvar koja je došla do vas kao alat je u stvari nešto što ste vi zaslužili. To je kao da ste dobili štake ili da ste dobili, razumete ono, da ste dobili dobar auto ili bilo šta. Znači, vi ste dobili alat da neke stvari lakše prođete ovog puta. Evo, će to nešto da promeni? Ne. Hoće njemu promeniti tu saobraćaj nešto? Ne, sve ide po fenomenalnom hijerarhijskom planu kosmosa. Samo što ja drugačije reagujem, jel da? E sad, zamislite da vi imate pored toga još milion drugih tehnika. Recimo, reiki, joga, meditacija, bilo što. Ja kažem vašim kolegama, ja kad sam u nedoumici kod nečega šta mi neko priča, znači ja neću slušam doktorku koja će mi soli pamet, a doktorka mrtva bolesna, ima 200 kila jedva koda, crne područne i ostalo. Znači, neću da je slušam, jer to znači da ni ona nije zdrava. Neću da je slušam i da ovakva, da ima 20 kila plodočnjaka i to. Rekli bi se preženo leče. Vaše kolege kad su dobile pre, znači mjesec dana, kad su intenzivno krenule meditacija, yoga i ostalo, ja sam rekao, evo vi imate pred sobom primjer.